Meijer met het NOS-journaal. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 13. Ook is er op verschillende plekken schade. In Peru is ook een dode gevallen. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. De beving was in het zuidwesten van Ecuador en had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zo'n 80 kilometer van Guayaquil, de tweede stad van Ecuador. Na 12 uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden over een plan om hun relatie te normaliseren. In Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië, maar Servië ziet het nog als eigen provincie. En de afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op. Servië en Kosovo willen op termijn lid worden van de Europese Unie, maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun banden verbeteren. Daar werd gisteren over gepraat in Noord-Macedonië. De Zwitserse regering heeft overlegd over de problemen bij de bank Credit Suisse, die in de problemen zit. Volgens de Financial Times worden noodmaatregelen voorbereid, zodat de bank snel kan worden overgenomen door UBS, een andere Zwitserse bank. Mogelijk komt de Zwitserse overheid met garanties voor de overname. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Het gebeurde vrijdag in de regio Tirol. De lawine ontstond toen de vrouw van 20 buiten de piste aan het skiën was. De sneeuwmassa zou zo'n 30 meter breed zijn geweest en zo'n 80 meter lang. Tientallen mensen zochten nog naar de vrouw, maar ze was niet meer te redden. Eerder deze week kwam een Nederlandse man om het leven door een lawine in Zwitserland. Het weer, er trekken wat buien over het land, lokaal ook met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 8. Komende dag overwegend droog met geregeld zon en het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawar Sira van Sluis. Deze nacht is politiek, zoals elke derde uitzending van de maand is. En dit keer hebben we het natuurlijk weer over de afgelopen verkiezingen. Nog één keer en dan houden we er weer 4 jaar over op. Maar na de politieke verschuivingen en de vergeleken met andere provinciale staten- en waterschapverkiezingen enorme opkomst, kunnen we en willen we er niet omheen. De vraag van de nacht is dan ook, wat vind jij van de verkiezingsuitslag? Bel 0800 1121 of stuur een bericht in de gratis Radio 1-app. Ook in andere delen van ons koninkrijk leefden de verkiezingen. Daarom gaan we in het eerste uur in gesprek met presentator en samensteller Martijn Hissemuller, die ons meer gaat vertellen over de politiek op Bonaire. En bellen we met journalist Oscar van Dam, die ons meeneemt in de actualiteit van Sint Maarten. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De afgelopen verkiezingen kunnen bijna niet aan je aandacht zijn ontsnapt met de hoogste opkomst in 36 jaar. De rechtse boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas veegde de populisten die 4 jaar geleden zetelwinst behaalden van de kaart. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de 3 bijzondere gemeenten van Nederland, waren er ook verkiezingen. Voor de Eerste Kamer, maar ook voor een nieuwe eilandsraad, zeg maar de gemeenteraad van het eiland. De redactie van Caribisch Netwerk deed verslag van die verkiezingen. En John Samson, de coördinator van Caribisch Netwerk, hoe is het voor de redactie om daar verslag van te doen? Het was een uitdagende week, want je wil het journalistieke werk gewoon goed doen. Nou, de Caribische gemeenten zijn hele kleine gemeenschappen. Bonaire, 23.000 inwoners. Verderop Sint Eustatius, 3.000 inwoners. En op Saba wonen er maar 1.900 mensen, bijna 2.000 mensen. De politiek gaat vaak over personen daar. Wie vind jij het meest geschikt? Op welke persoon stemmen jouw familie en vrienden? Kortom, in wie heb jij vertrouwen? Het gaat opvallend vaak veel minder over de inhoud. Partijprogramma's die komen echt op het allerlaatste moment. En dat is voor ons best wel lastig. Ja, want als redactie moet je dus verkiezingen verslaan terwijl er weinig standpunten bekend zijn. Hoe pak je dat dan aan? Ja, als er maar geen partijprogramma's komen, dan weet je ook niet wat die politici precies willen. Tja, een beter Bonaire, een welvarend Bonaire, god, dat wil iedereen. Je wil als journalist ook aan mensen goed duidelijk maken wat die politici dus willen, hoe ze precies problemen willen oplossen en ook waar ze op sommige onderwerpen verschillen of juist over eens zijn. Wat je merkt op de eilanden is dat politieke partijen soms echt niet willen meedoen aan stellingen. Dat je ze stellingen voorlegt, maar dat is ons uiteindelijk toch gelukt. We hebben ze vragen gesteld bijvoorbeeld over armoede. Veel mensen hebben ook overlast van het toerisme, dat ook fors is gegroeid op zo'n klein eiland. Hoe kun je Bonaire nog de rustige Bonaire houden, was een van de vragen. Maar onze correspondenten waren vooral geïnteresseerd in thema's waar de politiek opvallend stil over blijft. Bijvoorbeeld migratie. Komt er een generaal pardon voor de honderden mensen die stiekem wonen en werken op Bonaire, ja of nee? Het aantal inwoners daar is in 10 jaar tijd met meer dan 50% toegenomen. De klacht is dat veel mensen uit Nederland zich daar niet willen aanpassen, niet willen integreren. Goh, wat doe je eraan? Ja, en wat wil de politiek daaraan doen? Een verplichte taaltoets. Kortom, wil je verhuizen naar deze bijzondere gemeente, dan zal je dus binnenkort moeten gaan bewijzen dat je de taal kunt spreken. Want anders krijg je geen verblijfsvergunning. Het is opvallend dat partijen hier in Nederland het vaak over migratie hebben. Dat er te veel migranten zouden zijn of dat mensen niet genoeg integreren. Nou, op Bonaire precies hetzelfde. Zij vinden dat mensen uit Nederland gewoon papiaments moeten kunnen spreken. Papiaments is daar de voertaal, zeggen ze. En het kan niet zomaar zijn dat je daar jarenlang woont, maar niet integreert. En ja, zo hebben de eilanden in Nederland veel meer gemeen dan je denkt. Maar komt het ervan? Dat is de vraag dan. Ja, dat is de grote vraag. Het is een irritatie die echt al jarenlang op Bonaire leeft. Zowel onder de Bonaireanen als onder de vele Europeanen die wel integreren, die wel papiaments spreken, die wel hun best doen om echt samen te leven met de Bonaireanen. Maar ja, inderdaad, in hoeverre kun je Nederlanders verplichten om papiaments te leren? Het is toch een Caribische gemeente van Nederland, is de kritiek die je dan hoort. En verder gaat politiek Den Haag hierin meewerken. Want je hebt ook veel rijksambtenaren die tijdelijk daar aan de slag gaan. De vraag is dan ook of je het van ambtenaren kunt verwachten dat ze papiaments gaan leren vlak voordat ze daar tijdelijk gaan werken. En dan ook nog een verplichte taaltoets. Maar ja, er is wel een belofte gedaan natuurlijk, hè? Ja. Dit is trouwens het best gelezen verhaal op Caribisch Netwerk in aanloop naar de verkiezingen. En opvallend veel lovende reacties. Zowel uit Bonaire als hier uit Nederland lazen we op onze Facebook en LinkedIn. Veel steun lijkt er dus te zijn voor het plan. Maar het is nu aan de politiek van Bonaire om die belofte voor een verplichte taaltoetspapiaments ook waar te gaan maken. Nou, dankjewel Mashadanki, journalist John Samson. Nieuwe en oude politici worden bevraagd door journalisten die verslag doen van verkiezingen en daarna van de beloften en daden van politici. Je hoort verder weinig van ze. Journalisten demonstreren nauwelijks en laten zelden weten hoe zij, dus de journalisten zelf, de verkiezingen hebben beleefd. Behalve dan In de Nacht is Zwart natuurlijk. Wij vroegen aan stormende journalisten wat ze hebben gestemd, wat ze van de ontwikkelingen vinden. De 18-jarige Amber Weber vindt het jammer dat jongeren op de middelbare school nog niet veel horen over politiek. Op de middelbare school werd er weinig aandacht besteed aan politiek. Wat ik erg jammer vind, want hierdoor hebben jongeren weinig interesse hiernaar. Je moest het echt opzoeken, mocht je er meer over willen weten. Nu ik op de school van journalistiek zit, word ik er meer mee geconfronteerd. Ook ben ik er bewuster van geworden hoe belangrijk de politiek is. En dat ik het jammer vind hoe steeds meer mensen ervoor kiezen om niet te gaan stemmen. Toch kan ik het wel begrijpen. Er bestaat in de maatschappij een grote ontevredenheid over bijvoorbeeld de woningcrisis, de toeslagenaffaire, de olieboringen in Groningen, de klimaatcrisis, leraren en zorgpersoneeltekorten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn een heleboel dingen beloofd die niet waargemaakt zijn. En er bestaat een grote kloof tussen rijk en arm en mensen die zich niet gehoord voelen. De onthulling van de toeslagenaffaire door journalisten is voor mij een van de vele voorbeelden waaruit blijkt hoe belangrijk de rol van de journalist is in de maatschappij. Dit geeft mij als beginnend journalist motivatie. Zo ben ik ook laatst 18 jaar geworden en heb ik voor het eerst mogen stemmen. Ik was zelfs een beetje zenuwachtig ervoor. Nu voelt het echt alsof ik deel uitmaak van de maatschappij. Ja, mooi. Voor de eerste keer stemmen. Vera van Heijstee denkt dat ze meer jongeren in de politiek geïnteresseerd zouden zijn als er een jongerenpartij zou zijn. Jongeren zijn toch wel de toekomst. Ook denk ik dat ik met een jongerenpartij de jongeren centraal laat staan. En de interesse onder jongeren ook binnen de politiek enorm kan vergroten. Dus eigenlijk denk ik dat een jongerenpartij best handig en goed zou zijn. Hi, ik ben deze verkiezingen zeker gaan stemmen. Ik kom uit Zwolle, dus ik heb gestemd voor de provincie Overijssel. En voor de Provinciale Staten heb ik gekozen voor GroenLinks. En voor de waterschappen voor Partij voor de Dieren. Ik heb voor deze partijen gekozen omdat de plannen die ze willen waarmaken mij het meeste aanspraken. Voor mij is klimaat ook een heel belangrijk onderwerp. En deze partijen hebben dit onderwerp ook centraal staan. Dus vandaar eigenlijk ook een beetje deze keuze. Politiek houdt me ook enorm bezig, eigenlijk in het dagelijks leven. Maar wel merk ik dat ik soms een pauze moet nemen. Vooral omdat ik het soms gewoon een beetje negatief vind. En het is naar mijn idee soms ook wel een beetje een theater waar we in belanden. Ja, een theater. Ook tweedejaars journalistiek Vincent Molenaar heeft zijn stem niet verloren laten gaan. Ja, ik ben absoluut gaan stemmen. En waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind om mijn mening en mijn visie op hoe de provincie bestuurd zou moeten worden, vind ik heel belangrijk om mijn visie daarbij te delen en om daarin mijn mening te geven en om letterlijk mijn stem te laten gelden. Daarom vind ik het eigenlijk ook een beetje gek dat andere mensen dat niet doen, omdat ze zeggen van ja, ik heb er geen verstand van, of ik heb me er niet in verdiept, of ik weet niet op welke partij ik moet stemmen. Dat vind ik persoonlijk heel jammer, want je stemrecht is iets unieks en daar vind ik het absoluut zonde als je daar geen gebruik van maakt. Omdat je gewoon letterlijk je eigen mening mag delen. Je mag letterlijk je stem laten gelden. Je laat je letterlijk horen. Op welke partij ik heb gestemd, dat laat ik niet weten. Omdat ik als journalist mijn politieke kleur daarin niet wil, niet per se prijs wil geven. Maar ik kan wel erover zeggen dat ik was voor verandering. En als je bent voor veranderingen, dan is dit natuurlijk het moment om je stem te laten gelden. Weet je, dit is natuurlijk een 50-plus partij en dan niet per se een jongere partij. Maar ik denk wel weer zo van, weet je, er zijn 20 verschillende politieke partijen, als het niet meer is. En daar zit er toch, als je daarin verdiept, zit er, ben ik 100% van overtuigd, echt wel eentje tussen waar jij je in kan vinden. Tuurlijk kan je niet overal in vinden, maar er zijn belangrijke punten waar jij als persoon, waar jij echt wel jezelf in kan vinden. Maar ja, je moet jezelf erin verdiepen. Dus weet je, ik heb een partij gevonden waarbij ik een goed gevoel heb, waarbij ik me gehoord voel. En dat is uiteindelijk waar het om draait tijdens het stemmen. Ja, Vincent die houdt zijn politieke voorkeur nog even voor zich. Lucas van der Veen komt wel uit voor zijn politieke voorkeur. En ik zat tijdens de uitslagen 3,5 uur achter de tv. Zo interessant vind ik het dus. Dat ik dacht van, ik vind dat hartstikke leuk om te zien. Omdat dan natuurlijk bekend wordt gemaakt hoe het ervoor staat en wie de grootste wordt. Waar het volk op heeft gestemd. Nou ja, BBB kwam daaruit. Dat had ik zelf persoonlijk niet verwacht. Maar goed, 4 jaar geleden zagen we het natuurlijk ook bij FVD, die toen ook heel goed ging. Nou, nu zijn ze natuurlijk helemaal in elkaar gezakt. Maar dat de BBB zo groot ging worden, had ik niet verwacht. Maar dit laat dus wel heel duidelijk zien dat het volk zegt van, het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor verandering. En dat vind ik dan wel heel mooi. Dat dit gewoon heel erg laat zien hoe het volk denkt over de huidige politiek. Het moet gewoon anders. En BBB is hier als winnaar uit de strijd gekomen. Maar ja, het is nu natuurlijk we zitten nu allemaal in afwachting. Wat gaat er gebeuren in de Eerste Kamer? Hoe gaat dat er nu uitkomen te zien? Wat gaat de meerderheid worden? Ja, dat is natuurlijk heel spannend en dat is heel erg afwachten. Dus ik had het zeker niet verwacht. Ik had wel verwacht dat ze groot gingen worden, maar zo groot? Nou, dat had denk ik niemand verwacht. Ja, dit was nog Vincent. We gaan nu echt naar Lucas van der Veen. Wat stemt Lucas eigenlijk? Op welke partij ik heb gestemd? Ik heb gestemd op GroenLinks. Omdat ik onder andere natuur en klimaat belangrijke thema's vind, die zich natuurlijk in deze verkiezingen hebben voorgedaan. En dus belangrijke thema's waren. In het gebied waar ik bijvoorbeeld woon, daar in de buurt bevindt zich een natuurgebied. En daar is natuurlijk ook veel groen aanwezig. En ik vind het belangrijk dat het natuurgebied goed onderhouden blijft en beschermd wordt. En zo verkondigt en vertegenwoordigt GroenLinks dus ook mijn belangen en behartigt dus ook mijn standpunten. Ik vind de verkiezingsuitslag opvallend, maar niet geheel onverwachts. Voor mij kwamen deze verkiezingen over als een moment waarop stemmers wilden laten zien dat ze meer tegen de huidige regering zijn geweest dan dat ze specifiek voor één partij stemden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de BBB. De Boerenburgerbeweging is de grootste partij geworden in alle provincies, terwijl ze eigenlijk een one-issue partij zijn die zich voornamelijk richt op de belangen van boeren. Zoveel boeren zijn er toch niet als je kijkt in over heel Nederland? Zijn er nou zoveel mensen die zich bekommeren om één partij die zich maar richt op één vraagstuk? Dat vind ik wel heel bijzonder. Het lijkt me meer dat de kiezers hebben gekozen, maar dat is wel een aanname, voor dat ze meer dus tegen de regering waren dan dat ze specifiek op de Boerenburgerpartij hebben gestemd. Ik denk dat het meer komt door de sympathie dat ze hebben, dat ze willen tonen voor de boeren, maar niet dat ze specifiek ook voor die partij zijn, maar meer omdat ze hun sympathie voor de boeren willen uiten. Ja, dank jullie wel, aanstaande collega's in de journalistiek, Amber, Vera, Vincent en Lucas. We gaan naar de eerste muziek van de avond. Het is misschien niet een heldere nacht, maar we gaan toch Messages from the Stars krijgen. Holy Bren, Rue June en Daboo. Distance. never see my point of view. Our connection is so severed, you don't show no effort. Can't believe the lies that I'm wearing. Thought you was fine, but you decided to be with him, though. Took my feelings and just threw them out the window. Feel like it's too hard to fall in love again, though. On some nights like this, shawty, I can't help but think of us. I've been reminiscing, sipping, missing you. Can you tell me what's with all this distant love? If I call, would you pick it up? On some nights like this, I just wanna text you, but for what? You gon' say you want me, then go switch it up. Just gon' play with my emotions just because. Get my hopes high, girl. Girl. Just gon' tell me more lies, girl. Ja, dat was Kelani met Nights Like This. Niet alleen in Nederland, maar dus ook op Bonaire, een van de bijzondere gemeentes van Nederland, zijn mensen gaan stemmen. Martijn Hischemuller, presentator en samensteller van het megahit FM radioprogramma Op de Klippen, hangt aan de lijn om te praten over deze bewogen dagen in de politiek van Bonaire, kunnen we wel zeggen. Bonocci, Martijn. Bonocci, bonocci. Hoe was de sfeer op Bonaire tijdens de verkiezingen? Op zichzelf een goede sfeer. Het is een klein eiland, dus we houden het altijd wel een beetje gezellig. Maar aan de andere kant, naast politieke argumenten, heeft ook de nodige modder en nogal meer heen en weer geslingerd. Dus, ja, wat dan? Ja, het was een. Nou ja, één partij beschuldigde de partijleider van een andere partij dat hij altijd aan de drugs en de alcohol zat. Zodanig dat die andere partijleider zich genoodzaakt voelde om een officiële drugstest te doen. Waar alles bleek dat hij volledig negatief was. Daar werd op gereageerd door beschuldigingen te doen dat iemand van de partij die die beschuldiging had gedaan hele oude rekening van $6,000 drankrekening bij een horecagelegenheid had, wat hij nooit had betaald. Nou goed, op dat niveau ging het dus. Maar doorzien de mensen dat dan niet als verkiezingstheater, zoals een van de studenten journalistiek net zei? Ik zou haast denken van wel, ja. Maar er zijn wel bijzondere dingen gebeurd wat dat betreft. Ik hoorde je gesprek met John, met John Samson. Mm-hmm. Collega van jou? Collega van mij, ook een paar keer bij ons op de Klippen geweest. Dus ik ken hem. Die had het over verkiezingsprogramma's. Nou, een van de grote winnaars, de partij die nummer 2 geworden is, heeft nooit een verkiezingsprogramma uitgebracht. Oh, hoe hebben jullie dat dan gedaan? En hoe kunnen mensen dan stemmen, terwijl ze niet weten waar de partij voor staat? Die hebben het op een volledig Bonaireaanse, traditionele Bonaireaanse manier gedaan. En dat de partij is? Stond er ontzettend voor slecht voor met de peilingen. Op de wip zaten of ze nog in de eilandraad zouden komen, ja of nee. Toen hebben ze een oude partijleider, Ramosito Boy, hebben ze erbij gehaald. We hebben het over het UBB. En dat is degene die voor 10-10-10, de onderkoning van Bonaire werd genoemd. En die heeft het gewoon op de traditionele manier gedaan. Hij heeft geweigerd om zijn lijsttrekker aan welk debat ook mee te laten doen. Wel een hoop spotjes, wel een hoop reclame in kranten. En een ongelooflijke verspreiding van vlaggen van UPB over het hele eiland. Het hele eiland zag groen, want dat is hun kleur. En heel veel langs de deur gaan. Wij zijn de UPB, dat weet je. Wij zorgen dat jij het straks beter krijgt. En die zijn, in plaats van dat ze helemaal verdwenen zijn, hebben ze een zetel erbij gekregen. Goh. Maar de mensen die hebben daar dan toch voldoende aan? Of is het ook een beetje ons kent ons, omdat het een klein eiland is en dat je stemt op iets wat vertrouwd is? Ja. Je kent elkaar. Ik bedoel, iedereen kent elkaar. Er is een grote ruzie tussen twee partijen en de partijleiders zijn familie van elkaar. Oh. Ja, ik ken het. Ik heb op Curaçao bij de krant gewerkt. En dat vond ik heel lastig met mijn ja, Nederlandse opleiding. Maar ja, als je daar woont en het gaat nou eenmaal zo, ja, dan gaat het nou eenmaal zo. En het is ook echt niet te vergelijken. Ja, misschien kan je het vergelijken met gemeenteraadpolitiek, hè, hier. Daar ik kom je elkaar ook overal tegen. Ja, ik denk dat in veel kleine gemeentes dat je dit ook tegenkomt. En dan kent ook iedereen ons, kent ons. En, maar goed, deze partij is niet de grootste geworden, want dat zijn de Democrats. De PDB is dat geworden, van de partij van Clark Abraham. Die de grootste overwinning van zijn bestaan, bijna 4000 stemmen. Dat is natuurlijk op dat kleine eilandje met 15.000 stemgerechten toch een behoorlijk aantal. Nou. Bijna 39% van de stemmen. Hoe is de opkomst daar eigenlijk? Wat zei je? Hoe is de opkomst in totaal daar eigenlijk? 64,5%. Beduidend hoger dan in Nederland. Terwijl hier is het soms al een beetje een ver van mijn bed show voor een heleboel mensen. Mm-hmm. Hoe is dat dan als er nog een hele oceaan tussen zit? Nou, de uitslag die ik zeg gaat over de eilandsraadsverkiezingen. Wij hadden eilandsraadsverkiezingen. Ja, de eilandsraadsverkiezingen. De eilandsraad die heeft dan toch straks ook iets te maken met de verkiezing van de Eerste Kamer? Nee. Dat is apart. Dat is het kiescollege dan? Namelijk, dat is het kiescollege. Ah, okay. Wij kunnen niet meestemmen voor. Normaal gesproken gaat de verdeling van de Eerste Kamer via de provincie, de stemmingen. En wij vallen niet onder een provincie. Dus wij doen ook niet mee met provinciale verkiezingen. Dus ze hebben een nieuw instituut opgezet. Dat is het kiescollege. Daar zitten, net zoals in de Eilandraad, 9 leden in. En die gaan dus namens ons stemmen voor de Eerste Kamer. Ja. Ja, en ik snap wel dat ze het dan wel op dezelfde dag doen. Hè? Dat je mensen niet 2 keer hoeft op te trommelen om te gaan stemmen. Daarom is ook de kiescollege. Het kiescollege heeft een opkomst gehad van 62,6%. Zo, ja. Ja. Ja, dat krijg je dan. Want mensen gaan toch al, omdat ze voor de Eilandraad gaan stemmen. Hebben de Borinjaren dan ook wel het gevoel dat ze iets te zeggen hebben over de politiek in Nederland? Hè, met dat kiescollege dat dan mee gaat stemmen voor de Eerste Kamer? Nou, er was één. Over het algemeen was het kiescollege dezelfde partijen als in de Eilandsraad. Behalve één persoon, dat is Jaap Kos. Hij is in een eenmansfractie en die heeft een heel betoog gehouden. Die heeft ook een zetel gekregen in het kiescollege. Van jongens, de Eerste Kamer kunnen wij meer invloed uitoefenen via het kiescollege dan op de Tweede Kamer. Want dan zijn we gewoon stemmen in een hele grote zee met stemmen. En dan kunnen we nog niet, als we alle eilanden voor één persoon stemmen, dan kunnen we nog niet eens een poot van zijn zetel beslissen. Maar in de Eerste Kamer kunnen we iets meer invloed uitoefenen. Zeker omdat het daar heel erg ook om reststemmen gaat. En hij wil dus gaan onderhandelen met Nederland, met Nederlandse partijen. Dat wij dus eventueel met die paar stemmetjes die wij hebben, gecombineerd eventueel met het kiescollege van Saba en Sint-Statius, want die hebben dus ook een eigen kiescollege, dat wij misschien net één partij die pro de Besteilanden is, in de Eerste Kamer kunnen krijgen. En hoe staat dat ervoor, zo'n voorstel? Denk je dat dat ervan gaat komen? Dat weet ik niet. Ik vind het een heel interessant experiment. Ik vind het heel erg slim zoals hij het heeft voorgesteld. Het heeft er wel even geleid dat hij dus een zetel in het kiescollege heeft gekregen. Ja, goed partijprogramma. Maar ja, als het een beetje een loze loos ballonnetje is. Ik ken de man en ik denk dat hij daar zich heel hard voor gaat maken. Of het hem lukt is een tweede, maar hij gaat zich in ieder geval er heel hard voor maken. Heel interessant om te gaan volgen. Maar dat horen we ongetwijfeld dan ook weer via jou of je andere collega's. Wat zijn verder belangrijke onderwerpen voor het eiland? Worden al van John dat mensen heel hard gaan op dat idee dat mensen vanuit Europees Nederland dan een taaltoets moeten doen? Ja, wat zijn meer kwesties? Daar moet ik een beetje in tegenspreken. Want het stond in het programma van één partij. En die partij heeft het heel slecht gescoord. Het was de lijst Susie Today die dit voorstelde. En in de straat is daar wel enige enthousiasme over. Maar de andere partijen hadden het niet in het verkiezingsprogramma staan. Dus dat gaat er niet komen dan? En in praktijk is het ook heel erg lastig op een eiland waar zowel Papiaments als Nederland twee officiële talen is, om van één van die twee talen een taaltoetst te eisen. Dat is wettelijk erg lastig. Maar in Nederland wordt ook een taaltoets geëist van Bonaireanen. Maar in Nederland is maar één taal de officiële taal, en dat is Nederlands. Want Fries is ook een officiële taal in Nederland. Ja, de officiële taal, maar dat is... Ja, en binnen het Koninkrijk is Papiamentu ook een officiële taal. Maar het status van Papiaments en Nederlands hier op Bonaire is toch anders. Ik ben geen jurist, dus ik kan daar niet alles over zeggen. Daar zou een keer een jurist over gevraagd moeten worden hoe dat precies zit. Maar ik heb begrepen van juristen dat het wettelijk erg lastig is om van één van die twee talen een taaltoets te eisen. Mm-hmm. Ja, misschien is het tijd dat Nederlands niet meer de officiële taal is op Bonaire. Als Papiamentu dan ook niet een officiële taal is in Nederland. Want qua aantal mensen is het volgens mij niet, doet het niet onder voor het Fries. Dat de taal spreekt. Ja, maar het heeft niet de status van het Fries. De Papiaments heeft op dit moment... Dat is slecht, dat is fout. Maar er moet ook wet voor veranderd worden. Maar het Papiaments groep 2 op het ogenblik de status. En Fries heeft groep 3. Die heeft een hogere status wat dat betreft. We hebben nog een lange weg te gaan. Wat zie jij voor Bonaire voor de komende 4 jaar gebeuren? Nou, het wordt heel spannend. Want zoals de uitslag nu is, je zou denken, PDB heeft fors gewonnen. Die gaat een nieuwe bestuurscollege samenstellen. Maar door het hele systeem van restzetels hebben zowel de UPB als de PDB evenveel zetels, namelijk 3. Want we hebben maar 9 zetels hier. Dat gaat in de toekomst veranderen, want die 9 is zwaar onder de norm van de Nederlandse gemeentes. We zouden officieel, als we naar Nederlandse normen zouden rekenen, zouden we 19 zetels moeten hebben en geen 9. Maar op dit moment zijn er maar 9. En het oude bestuurscollege, UPB, MPB. MPB heeft heel zwaar verloren. Die heeft de helft nog van de stemmen overgehouden die ze 4 jaar geleden hadden. Maar samen hebben ze net 5 zetels en daarmee de meerderheid. Dus het oude bestuurscollege zou door kunnen gaan. En dan zouden we waarschijnlijk toch wel verder gaan met het bestuursrichting die de afgelopen 8 jaar bijna, 6 jaar, is geweest. Maar er is nog een beetje onzekerheid erover, want... De UPB heeft nu 3 zetels, omdat ze een restzetel hebben toebedeeld. Maar ze hebben voor die restzetel maar 66 stemmen meer dan de overschotzetels stemmen van PDB. En dat is natuurlijk heel erg weinig. Dus men is nu nog aan het kijken. En bij de Democraten is men ook aan het zoeken. Van moeten wij niet gewoon een herstelling aanvragen? En kijken... Of inderdaad, misschien toch die restzetel naar de PDB. En dan wordt het opeens een hele andere politieke situatie. Dus welke kant we op gaan gaan, is op dit moment nog niet heel erg duidelijk. Nou, spannend voor jullie dus, voor de journalisten die daar verslag van moeten doen. Voor ons klinkt het nog een beetje zoals van, ja, één zo'n zetel. Maar op zo'n klein eiland doet het er echt heel erg veel toe. Dus... ik ben benieuwd. De politieke richting is ongeveer met die ene zetel, met die 66 stemmen... Is ongeveer 180 graden gedraaid. Ja, daarom. Dankjewel, presentator en samensteller van het megahit FM radioprogramma Op de Klippen, Martijn Hischemoller. Yes. In een staatsstelsel dat ontstaan is vanuit slavernij en kolonisten is zelf iets simpels als je eigen taal spreken, kunst creëren in je eigen taal, een vorm van politiek bedrijven. Dat geldt voor het Fries, dat hoorden we net al eventjes voorbij komen, en voor het Papiamentu. Daarom in deze politieke nacht nu Era met lekkere Antilliaanse salsa, oftewel Salsa Antillana Dushi. Papi, gente. Si può parlare, non può pensare. Salsa antigiana, dolce. Anda! zijn gedaan. Want de lucht is het nog vol dagen. Dagen van nou, dagen van later. En dagen die gisteren kunnen dragen. Ja, de lucht zit nog vol. Zonder dat ik wist wat de vraag ook weer was. Kan het niet harder, kan het niet mooier, kan het niet vlugger, kan ik er vanaf. Want de lucht is het nog vol dagen. Dagen van nou, dagen van later. En dagen die gisteren kunnen dragen. Ja, de lucht is het nog vol in soorten. De een leeft zijn leven altijd in de zon, maar bij een ander wil het niet vlotten. Hij geeft het al op voordat hij begon. Ja, je hoorde na de salsa muziek van hitgigant ERA, koningin van de Papiaments Nederlandstalige muziek, ook Isaline Kalistar. Deze nacht is, zoals je hoort, tot nu toe ook een reis naar de koninkrijksdelen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Eerder polsten we hoe het de politiek er op Bonaire uitziet, en nu reizen we door naar Sint Maarten om te horen hoe de actualiteit op dat eiland eruit ziet. Daarvoor hebben we aan de lijn journalist Oscar van Dam. Goeienacht, goedenavond, Oscar, of good evening, zeggen jullie daar ook wel in het Engels? Ja, ik doe het vanaf Curaçao, dus ik zeg het maar in het Papiaments. Maar goedenavond. Goedenavond. Wat krijgen jullie daar mee van de verkiezingen in Nederland? Ja, op Sint Maarten, dat natuurlijk dicht bij Saba en Sint Eustatius ligt, wordt daar naar gekeken. Maar ja, op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, ja, kijken we er toch ook een beetje met afstand naar. Ik bedoel, het zijn verkiezingen, vooral voor de eilandsraad, die worden gehouden. En die kiescollege, dat wordt er nu bij meegenomen. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat het op de andere eilanden heel erg leeft. Dus niet, de politici zijn niet zo bekend daar als dat ze hier zijn? Jawel, maar ik bedoel, dus deze verkiezingen zijn echt voor de... je bedoelt de Nederlandse verkiezingen? Ja. Ik dacht de verkiezingen op de Bes-eilanden. Ook wat de Nederlandse verkiezingen betreft denk ik niet dat het heel erg leeft. Ik denk als je hier op straat gaat vragen wie Caroline van der Plas is, dat verreweg de meeste mensen... Dat misschien nu wel. Misschien heeft ze nu wel wat indruk achtergelaten. Misschien wel. Ja, wat je altijd krijgt op de eilanden is dat de staatssecretarissen van Koninkrijksrelaties wel heel bekend zijn, hè, zoals Raymond Knops en nu Alexandra van Huffelen. Dat zijn echt de vertegenwoordigers van Nederland. En die zijn misschien in Nederland weer wat minder bekend. Maar daar wordt zeg maar het meeste naar gekeken. Naar echt de mensen die vaak naar de eilanden komen. Nou, sinds de excuses is Alexandra van Huffelen ook in Nederland hartstikke bekend. Oh ja, dat kan ik moeilijk beoordelen natuurlijk. Maar wat ik bedoel is dat die staatssecretaris hier echt, echt ver weg de bekendste Nederlandse politici zijn als ze in dienst zijn. Ja, en dan zijn de provinciale staten natuurlijk ook al helemaal ver van mijn bedshow. Het gaat niet eens over de landelijke partijen, maar we hebben het wel de hele tijd over de landelijke lijsttrekkers en zo. Ja, het is echt ook in Nederland bizar. Waar draait het om op Sint Maarten? Nou, ik denk, ja. Er is gisteren, dus vrijdag, toch wel een van de bekendste politici van het eiland opgepakt, Rolando Bryson. En hij is vanavond, zaterdagavond voor ons dus, is net bekend geworden dat hij alweer vrijgelaten is. Maar hij blijft verdacht. En Rolando Bryson is de fractievoorzitter van de UP Party. Dat is een van de twee coalitiepartijen op Sint Maarten. En in die zin ja echt een grote naam in de politiek. Hoewel die nog jong is. Hij is pas 38, maar hij zit al hele jaren in de politiek. Hij was bijvoorbeeld bij het laatste IPCO-overleg op Curaçao, het Interparlementair Koninkrijksoverleg, was hij de commissievoorzitter van Sint Maarten. Dus het is echt een grote naam in de politiek. En die is opgepakt op verdenking van het aannemen van steekpenningen en misbruik van zijn functie. Er is onderzoek gedaan in zijn kantoor in het parlement. Er is onderzoek gedaan in zijn huis. Dat hij nu vrijgelaten is, ja, er wordt in de communicatie benadrukt. Hij blijft verdachte. Maar dat geeft aan dat ze verwachten dat hij niet het eiland af mag en dat het onderzoek gewoon verder nog gaat. Maar het is wel een grote shock eigenlijk. Ja, wat heftig. Wat doet zoiets met het vertrouwen in de politiek? Ja, daar zeg ik een beetje cynisch ja op. Want als je in de afgelopen jaren een rijtje namen noemt van Silvio Matser, Theo Heiliger, Frans Richardson, Patrick Illich, Channel Brownbill, dat zijn allemaal politici die opgepakt zijn en veroordeeld zijn wegens steekpenningen of fraude. Dus ik denk dat veel mensen weinig vertrouwen in de politiek hebben als er zoveel politici en grote namen. Theo Heiliger is de oprichter van de UP Party. Frans Heiliger is een bekende naam. Ja, het is te veel om nog vertrouwen in de politiek, onbekommerd vertrouwen in de politiek te kunnen hebben. Zijn er geen jonge idealisten die denken van nee, we willen dat er verandering komt, laat ons het maar gaan doen? Ja, maar er zijn ook zeker hele goede politici, heel idealistisch, die helemaal niks verkeerd doen. Maar het aantal mensen dat opgepakt is, ik noem nu een rijtje, zegt dat er 7 veroordelingen in de afgelopen 8 jaar zijn. Nou, dat is toch best wel veel. Weinig. Vind ik ook veel, ja. Dat is echt veel. Dat is echt veel. En ook voor zware straffen. En natuurlijk, Rolando Bryson is nu verdacht. Hij is niet veroordeeld. Maar er zijn te veel veroordelingen geweest om nog zomaar vertrouwen erin te kunnen hebben. Daarnaast heb je echt wel politici die het goed met het eiland voor hebben en niet daartoe overgaan. Maar ja, als het zoveel zijn, dan worden politici toch een beetje met argusogen bekeken. Wie kan dat dan gaan aanpakken? Wat moet er gebeuren om daar verandering in te brengen? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag op Sint Maarten. Maar op Aruba is laatst ook weer een oud-minister veroordeeld. En heb je ook een heel rijtje dat je kunt noemen. Op Curaçao heb je ook een paar namen van politici in de afgelopen jaren zijn veroordeeld. Dat heeft toch aan de ene kant te maken dat politici te veel de politiek als winstmodel zien en denken van ik ga de politiek in om snel rijker te worden. En dat moet natuurlijk in eerste instantie verdwijnen. En daarnaast moeten de partijen zelf kritisch zijn op wie ze op de lijst zetten. En dat er gekeken wordt wat die mensen daadwerkelijk doen. Maar er is geen makkelijk oplossing door te zeggen van nou, op die en die manier is het op te lossen. De corruptie in de politiek is te ver doorgedrongen om dan met makkelijke oplossingen te komen. Ja, en je had het er net al over misschien idealisten of jonge mensen die zich echt inzetten voor betere politiek. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat voor mensen of groepen zetten zich vooral in voor het eiland? Nou, ik denk dat je in het algemeen bijvoorbeeld bij Sint Maarten heel goed kunt aangeven dat er zijn heel veel mensen die heel veel voor het eiland vanuit een goede basis doen. Maar dan heb je toch ook heel vaak over mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of in de wijken werkzaam zijn voor het eiland. De politiek trekt nu nog te veel mensen aan die ogenschijnlijk dat ook willen, maar achter de coulissen zich met allerlei andere zaken bezighouden. En als je dat wil veranderen als partij, dan moet je dus ook heel kritisch kijken van ja, degene die wij nu op die positie zetten, is die wel zuiver op de graad? Houden we die wel goed genoeg in de gaten? En dat gebeurt te weinig, dat de politieke partijen zelf ook geen controles daarop houden. Dus je moet nooit opgeven en je moet altijd idealistisch blijven. Maar er is voor het eiland werk aan de winkel om te zorgen dat er mensen in de politiek komen die wel, meer mensen in de politiek komen die wel zuiver op de graad zijn. Ja, laten we dat hopen dat dat snel in de toekomst het geval is, met minder arrestaties. Dat zou heel fijn zijn. Maar ja, dat zou inderdaad heel fijn zijn. Alleen ja, dat het onderzoek nu, dat er veel arrestaties zijn, geeft ook aan dat het goed wordt onderzocht. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En op die manier dat er in de toekomst minder van dergelijke gevallen plaatsvinden. Daar heb je gelijk in. Ja, dankjewel Oscar, voor de informatie en politieke stand. Sorry dat ik geen meer positieve boodschap voor. Dit is wat. Voor jullie. Dit is nou eenmaal wat het is. Ja, dit is nou eenmaal wat het is. Ja. Ja. Fijne avond nog. Oké. Hetzelfde. Doei doei. We laten hem niet elke politieke uitzending voorbij komen, maar af en toe willen we hem heel laten horen. De klassieker onder Nederlandstalige activistische liedjes, Boudewijn de Groot, Welterusten, meneer de president. Meneer de president, welterusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht, voor de glorie en de eer van Vrije Westen, meneer de president. Slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen, en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me Dat was Lil Nas X met Old Time Road. En dat heeft op zich niet zo heel veel met politiek te maken. We proberen altijd in de uitzending binnen het thema te zoeken naar de politiek. Maar ik vond het toch ook wel... Ja, beetje rebels, toch? Ja, juist. Een beetje rebels. En sowieso de persoon Lil Nas X is rebels. Okay. Maar dit was ook de eerste keer dat er een country song door... Nou ja, niet de eerste keer, maar wel door zo'n beroemd persoon... door een rapper eigenlijk, werd vertolkt. Dus het had wel iets activistisch. Ja, vind ik wel. En daarvoor hoorden we natuurlijk de klassieker... op het gebied van activistische liedjes, Boudewijn de Groot... met Welterusten, meneer de president. Zometeen, en ze is al aangeschoven... hebben we lijsttrekker 50PLUS Noord-Holland... en manager partijkantoor 50PLUS Anneke van der Helm in de studio. Wat gaat ze doen in de provincie? En hoe gaat ze bijvoorbeeld eenzame ouderen helpen? Wat vindt zij eigenlijk van het idee... voor een jongere partij, want daar hebben we het aan het begin van de uitzending over gehad... met studentenjournalistiek onder andere. En nou ja, we hebben nog veel meer vragen voor jou... want we hebben afgesproken dat we je en jij mogen zeggen. Jij mag ook vragen insturen. Laat ons vooral weten wat wil je weten over de politiek... de provinciale politiek in het algemeen... maar misschien in het bijzonder van 50PLUS... je kan bellen met 0800-1112. En wie weet hebben we dan jouw stem, letterlijk en figuurlijk, in de uitzending. Maar je kan ook heel veilig een berichtje sturen, al dan niet anoniem... in de gratis te downloaden Radio 1-app. Yes. En we hoorden het net al. Wil je je mening kwijt over de uitslag... of hoe jij de verkiezingen hebt ervaren? Deel dat dus met ons. Want de vraag van de nacht hebben we ook nog, hè? De vraag van de nacht hebben we ook nog. Die is ook interessant. Wat vind jij van de uitslag van de verkiezingen? Dus laat ons dat vooral weten. Misschien heb je goede ideeën ook voor een jongere partij. Dat is ook misschien wel leuk. Als we het misschien naast elkaar kunnen leggen. Ja, en als het ook... iets is dat alleen maar jongeren vinden. Want we hebben net 18, 19, 20-jarigen gehoord daarover. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... vindt men in Nederland niet ook tijd voor een jongerenpartij? Ja. Of een vrouwenpartij? Ja, kijk, we hebben toch alle groepen die zo'n beetje vertegenwoordigd worden... met al die partijen die er inmiddels zijn. We moeten dan niet ook voor dat soort bevolkingsgroepen... een eigen partij komen? Ja. Kunnen helemaal losgaan in partijen. We hebben er nu al 20 of zo, volgens mij. Zoiets, ja. Dus waarom niet meer? Laat ons weten wat je ervan vindt. En iets anders wat ook maar in de verte met het thema te maken heeft... dat kan je ook bij ons kwijt. We gaan nu eerst naar het nieuws van 4 uur... en we horen je heel graag zo meteen terug. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Na 12 uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie... zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden... over een plan om hun relatie te normaliseren. Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië... maar Servië ziet het nog als eigen provincie. De afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op... Servië en Kosovo willen allebei op termijn lid worden van de Europese Unie. Maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun banden verbeteren. Daar werd gisteren over gepraat in Noord-Macedonië. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 13. Ook is er op verschillende plekken schade. In Peru is ook een dode gevallen. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. De beving was in het zuidwesten van het land en had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zo'n 80 kilometer van Guayaquil, de tweede stad van Ecuador. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Het gebeurde vrijdag in de regio Tirol. De lawine ontstond toen de vrouw van 20 buiten de piste aan het skiën was. De sneeuwmassa zou zo'n 30 meter breed zijn geweest en zo'n 80 meter lang. Tientallen mensen zochten nog naar de vrouw, maar ze was niet meer te redden. Eerder deze week kwam een Nederlandse man om het leven door een lawine in Zwitserland. De Zwitserse regering heeft overlegd over de problemen bij de bank Credit Suisse. Volgens de Financial Times worden noodmaatregelen voorbereid, zodat de bank snel kan worden overgenomen door UBS, een andere Zwitserse bank. Mogelijk komt de Zwitserse overheid met garanties voor die overname. Het weer, het koelt af naar een graad of 8 vannacht. Overdag overwegend droog met geregeld zon. En het wordt in de middag 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawa Sira van Sluis. Een bevlogen vrouw die oog heeft voor degenen die het minder hebben of dreigen tussen wal en schip te raken. En de wereld een klein beetje beter maken door te beginnen in directe omgeving. Lijsttrekker 50PLUS Noord-Holland en manager partijkantoor 50PLUS Anneke van der Helm is vannacht de gast. En Anneke, welkom. Om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we met een rondje speed daten. Een minuut lang krijg je verschillende vragen en stellingen. Waar je dan zo kort en bondig mogelijk op moet antwoorden. Ik ga mijn best doen, Milouska. Oké, start de timer. Waar lig je wakker van? Onrecht. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Auto, fiets of OV? Oeh, ik ben niet zo'n fietser. Laten we OV maar doen. Wat kan je altijd opvrolijken? Eten. Zetel of stoel? Zetel. Provincie, gemeente of landelijk? Provincie. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? Zomer. Koken of afhalen? Koken. Voor wie zou je een standbeeld oprichten? Hele sterke vrouw, maar die schiet me nou niet er binnen, want er zijn er zoveel. Mooi antwoord. Jongeren of ouderen? Oei, het is lastig. Ik kom nu voor ouderen op, dus ik ga het even daarbij houden. Ouderen. Is technologie een zegen of een vloek? Een zegen. Stad of platteland? Zo, jullie maken het me wel moeilijk. Ja. Stad. Ik ben een stadsmens dan maar. Ja, en we hadden nog veel meer moeilijke vragen, maar je hebt echt mooie antwoorden gegeven. Zeker. Nou, misschien horen we er een aantal van die nog terug, als we dieper het gesprek induiken. Maar nu eerst, de uitslag is net bekend. Wat betekent de uitslag voor jou en je politieke partij? Nou, in Noord-Holland, want het is een provinciale statenverkiezing, is dat een grote zegen. Wij kleuren blauw als je een kaartje van de provinciale statenverkiezingen of voor 50PLUS afzet. Dan kleuren wij in Noord-Holland blauw en de rest rood. In Limburg een beetje blauw. Houdt in dat we dus overal een beetje verloren hebben. Behalve in Noord-Holland, daar hebben we een zetel erbij. En de vorige keer deden we het samen met Partij van de Ouderen. Dus eigenlijk hebben we meer dan 100% binnen. Dus hier staat een tevreden lijsttrekker. Ik heb 2 zetels in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ja, en wat gaat dat voor Noord-Holland uitmaken dat jullie nu met 2 zetels er zitten? Nou, wij zullen dan heel kritisch, vooral voor de mensen ouder dan 50PLUS, aandacht vragen. Want het is wel een groep die vergeten wordt. En daar zullen we straks uitgebreid op ingaan. Maar je kan je voorstellen, als je nog heel graag wil werken en je komt op straat te staan, is het lastig om bijvoorbeeld heel vlot aan een baan te komen. Daarnaast, met het ouder worden, zijn een aantal zaken die niet altijd goed geregeld zijn. Vooral als je op het platteland woont, zijn niet altijd voorzieningen voorhanden. Ongeveer. Ja. Maar ik wil zeggen, we heten 50PLUS, maar we komen ook voor jongeren op. Want wij willen gewoon ook een aantal zaken geregeld hebben in de provincie. Hè. We gaan die ruimte kunnen wij verdelen. De provincie gaat over hele grote dingen, anders dan in de gemeente. En een van die dingen is wonen. En je weet, er is een tekort aan woningen voor jong. Zeker in de sociale huur of voor starters. Ja. Precies, gezinnen, maar ook ouderen. Ja. Weten de jongeren jullie wel te vinden? Want ja, als je 50PLUS heet en je zegt we komen ook op voor jongeren, dan, ik weet niet of je heel veel jongeren trekt met zo'n naam. De naam is vaak wel grensbepalend, maar toch hebben we goed onze stemwijzers ingevuld. Hè? Noord-Holland heet zo, Kieskompas. En tot hun verrassing zijn jongeren ook bij ons terechtgekomen. Hè? Want we hebben een verkiezingsprogramma en hebben we ingestoken wat we denken wat belangrijk is en waar jongeren behoefte aan hebben. Ik heb het al van die woningen gezegd, maar ook dat ze de mobiliteit, hè? Ze willen uitgaan, er moeten altijd wel bussen zijn. Als je op het platteland woont, moet je toch ook wel een beetje, als je naar de Randstad wil om te werken of uit te gaan, dan moet je ook terug kunnen gaan. En tot hun verrassing komen ze bij ons terug. Soms worden we gebeld. Ik ben manager partijkantoor. Soms heb ik die telefoontjes ook. Meestal wordt door een medewerker behandeld. En daar hou je indringende gesprekken. En dan zeggen ze, ja, waarom moet ik bij jullie terecht zijn? Jullie zijn Partij voor de Ouderen. Dat is het nadeel. Maar zou je verbazen dat er een jongere afdeling komt in 50PLUS. Oh, wauw. Ja. Eerste jongerenpartij, toch nog? Jongerenafdeling. Maar die kennen we van een heleboel andere partijen. Maar jullie krijgen dus ook een jongerenafdeling. Ja, en Bas Klaassen, dat is een van de leden. Hij woont in Brabant, die houdt zich mee bezig. Maar we hebben ook Hanneke Schuurman, die woont in Hardenberg. En hoe jong is jong bij jullie jongerenafdeling? Nou, ik geloof dat Hanneke iets van 26 is. En Bas is net 30. Dus ja, dat vind ik toch wel jong. Want over het gemiddeld genomen interesseren jongeren zich niet altijd voor de politiek. Dat moeten we ook bijzeggen. Nee. In de andere jongerenpartijen heb je dan wel twintigers meer. Maar ik vind het nieuws. Wanneer komt hij er? Nou, ze moeten dat genoeg mensen voor vinden. En er gebeurt wat. Ja, er is buiten iemand heel hard aan het toeteren. Fanclub. Fanclub 50PLUS. Nee, maar om een jongerenafdeling op te richten, dat gaat heel officieel, daar krijg je zelf subsidie voor. Ik dacht dat het nu 100 jongeren hebben die lid zijn. En die ook dat aangeven dat er een jongerenafdeling moet komen. En dan kan je dat van start. Maar bij ons maken we er natuurlijk graag stappen er graag tijd in en maken er graag geld voor vrij om dat voor elkaar te krijgen. Nou, we gaan zo meteen verder duiken in je doelen en daden in de provincie. Maar eerst even inzoomen op jouzelf, jouw eigen persoon. Wie is Anneke? Hoe zou je jezelf omschrijven? Op Tinder of zo? Op Tinder. Ja, dat is Anneke is een vrouw van 61, geboren in Suriname, Paramaribo. Op de 18e naar Nederland gekomen, in Rotterdam gaan wonen. Was de bedoeling om te gaan studeren, maar dat was even lastig. De onafhankelijkheid van Suriname was al geweest in 1979. En om jezelf te voorzien ben ik gaan werken, een beetje studeren. Had toch wel moeite met het klimaat, is een boot gaan bouwen in Sri Lanka, is na een half jaar teruggekomen, ja, in Katamaran was dat. En op een gegeven moment de liefde gevonden bij Hans op hele late leeftijd. Ik ben op mijn 39ste getrouwd. Nou, hele late leeftijd. Nou, ja, goed. Valt mee. Ja, en gelukkig tot onze verrassing op mijn 40ste moeder geworden. En van Ruud, een dochter. En op mijn 45ste zijn we weer in verwachting geraken. En toen is Sarah gekomen. Ah, dus mooi. Hier zit een vrouw die het allemaal heeft meegemaakt. En Ja, ja. Die het leuk vindt. En dus nog tieners in huis heeft. Ja, de van 16 die gauw 17 wordt en de andere studeert. Die zit op kamers en is nu even een paar maanden naar Boedapest. En sinds wanneer ben je de politiek ingegaan? Het begint altijd met toch wel vrijwilligerswerk. Hè? In de maatschappij betrokken zijn en mensen zie je. En dan vragen ze je, oh, wil je ook in de politiek? Vond ik een lastige. Ik kom uit een familie die niet zo met politiek is opgegroeid. Maar ik ben altijd wel nieuwsgierig. Dus dat is zo in 2008 begonnen. En 2010 ben ik in de raad gekomen van de gemeente Haarlemmermeer voor het CDA. Daar heb ik dus 8 jaar in gezeten. En een paar jaar tussenuit geweest. En nu weer terug. Toen je nieuwe partij gevonden met 50PLUS. Ja, het gaat altijd natuurlijk, mensen vinden jou. Want toen ik uit de politiek ging in 2018 december... was ik op zoek naar een leuke baan en politiek blijft trekken. En in november 2019 ben ik manager partijkantoor geworden bij 50PLUS. En ik wilde de andere kant graag zien. Dus ik was eigenlijk een beetje klaar om zelf de politiek, in de politiek wat te betekenen. Maar ja, mensen vinden je. Dus mij werd een paar maanden geleden hadden ze het erover in Noord-Holland. We willen een goede lijsttrekker enzovoort enzovoort. En voor je het weet zit je weer in de politiek. Ja, gelukkig maar. Want de 2 zetels voor Noord-Holland... Ja, ze zijn heel cruciaal voor 50PLUS. Maar waren de provinciale politiek dan? Nou, gemeentelijk had ik dat al meegemaakt. Net wat ik al aangaf, ik werd gevraagd, hè, het balletje werd opgespeeld. En ik dacht, nou, die bestuurslaag ken ik nog niet. En het is een hele interessante, want mensen denken, provincie, dat leeft niet zo. Maar het is een getrapte verkiezing. Alle gekozenen, de kiesmannen, die kiezen met z'n allen 75 mensen in de Eerste Kamer. En dat vind ik een fascinerend gegeven. Dus, en de Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer. Dus, of controleert, maar daar komen de wetten langs. Dus ik vond het superbelangrijk, vandaar. En je zei al dat je niet per se uit een familie komt waar politiek heel erg aan de orde was. Maar zijn er wel dingen die je hebt meegekregen of meegenomen uit je opvoeding die je nu in de politiek gebruikt? Nou ja, ik ben Hindustaanse, dus ik kom uit een samenleving, sowieso in Suriname, waar men naar elkaar omziet. Maar de Hindustaanse samenleving is echt een samenleving waar je er voor elkaar bent. Dus het heel erg samen dingen doen en voor elkaar zijn, dat is heel belangrijk. Daarnaast heb ik een Nederlandse opvoeding, naar de school met nonnen geweest enzovoorts. In Suriname roepen we dat zusters. En ja, daar groeide bij mij mijn onafhankelijkheid. Ik wilde natuurlijk ook als persoon heel erg mijn eigen ding doen. En dan is de drang naar Nederland gekomen. Maar het samen doen is toch altijd blijven hangen. Zijn voor de samenleving, iets terug doen, vooral als je het goed hebt. Is de drive geweest om hier vrijwilligerswerk op te pakken en later de politiek in te gaan. En natuurlijk kritisch, als je zelf een persoon bent die kritisch is en vindt dat het anders kan, dan plant je in de politiek. Nou, dan snap ik wel waarom je het volgende nummer hebt meegenomen, want je hebt muziek uitgekozen dat je graag wil laten horen. What a Wonderful World van Louis Armstrong. Waarom dat nummer? Ja, daar word je toch blij van. Ik bedoel, al zit het tegen mensen en de zon schijnt toch wel na een paar dagen of weken of maanden. En als je dit nummer hoort, dan kan je er alleen maar bij glimlachen. En als je dan een beeld ziet van Louis Armstrong, waar hij dit zingt, nou, dan ga ik van oor tot oor grijnzen. Zo'n geweldig nummer. Nou, ik ga heel erg op je letten terwijl we luisteren naar What a Wonderful World van Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is lijsttrekker 50PLUS Noord-Holland Anneke van der Helm. Heb je een vraag voor onze politieke gast? Stuur dan bericht naar de NPO Radio 1-app. Yes. Oké. Okay. Ja, Anneke, je vertelde net al over je deels van je politieke carrière. Eerst bij het CDA en nu bij 50PLUS partij. Je hebt ook voor de gemeente Haarlemmermeer gewerkt. Maar dit is niet de eerste keer voor de provincie. Nee, dit is wel de eerste keer voor de provincie. Er is wel een tussenstap nog. Ik ben bij het CDA begonnen in 2010. En ik heb na 3 jaar, er is toen in 2010 oktober... een heel beroemd congres geweest van het CDA... waarbij dus de samenwerking met PVV werd voorgesteld... op zo'n partijcongres. En dat was heel beladen, want een deel was er voor en een deel niet. Ik was het deel die er niet voor was en dat heeft lang gezudderd. Maar in 2013, ik was dan raadslid in de gemeente Haarlemmermeer voor het CDA... heeft dat tot een breuk geleid. Ik voelde me niet meer in de fractie, zo heet dat, hè. Er waren meer raadsleden thuis. En toen ben ik er heel stout uitgestapt. Oh. Wat nog erger was, ik heb de zetel meegenomen. Dus ik ben een zetelrover. Nou en, ja, het mag toch? Het mag. Het is onderdeel van het politieke spel. Ja, maar vaak als je bij een partij bent, dan beloof je dat je dat niet doet als je opstapt. Worden bij partijen wel meer dingen beloofd. Ja, dat is ook zo. En weet je, de zetel is misschien wel voor de partij... maar de mensen maken de partij, vind ik nog steeds. Dus ik heb een jaar afgesplitst in de raad gezeten. Natuurlijk met het idee, ik ga opnieuw meedoen met mijn eigen partij. En toen is CDVP opgericht. De C staat voor Christen, Christen Democratische Volkspartij. En je eigen partij dus? Mijn eigen partij. En zo waar ben ik, mij en het bestuur en alle vrijwilligers en alle kandidaten... zijn we gehonoreerd, we hebben weer een zetel gehad, tot 2018. Want toen? Ja, toen kwamen we er niet in. Een paar honderd stemmen minder, om in de raad te komen. En ja, dat was zuur. Nou ja, goed, dan wil je even niks met de politiek te maken hebben... en dan ga je je oriënteren om andere invulling te geven aan je tijd. Heb je dat gedaan? Ja, ik heb bijvoorbeeld, dat zou je wel leuk vinden... heb me aangesloten bij Meer Radio. En daar heb ik een politieke programma. Ben ik eerst redacteur geworden en later eindredacteur. Wat leuk. Zo. Ja. Dus je kan ook straks bij ons aanschuiven. Dat zou kunnen. Als je nog een keer heel erg teleurgesteld raakt. Ja, maar voorlopig ben ik 4 jaar onder de pannen. Hè? Want in de Staten zit je 4 jaar. Komen geen vervroegde verkiezingen. Maar wie weet. Wie weet. Ik vind het fascinerend dat jullie midden in de nacht van die leuke programma's maken. Ik slaap ook niet zoveel. Dus ik ga wat vaker naar De Nacht is Zwart luisteren. Moet je doen. Zellig. Maar ben je nu deze laatste verkiezingen niet teleurgesteld geraakt dat toch niet, hè, in ieder geval niet alle 50-plussers hebben op jullie gestemd. Ja, ja, het was voor ons heel spannend, want 50PLUS bestaat al 11 jaar. En een kleine terugblik, in 2021 waren de Tweede Kamerverkiezingen. En daarvoor hadden we 4 zetels, toen stapte meneer Krol op, Henk Krol. Het is heel veel gedoe geweest, hè? Ja, maar hij is opgestapt en weer teruggekomen en weer opgestapt en weer teruggekomen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en toen hadden we 3 zetels over. En toen zijn we met 1 zetel teruggekomen in de Tweede Kamer. Mevrouw Den Haan was toen de lijsttrekker en kwam in de Tweede Kamer. Maar die stapte ook na een maand op en nam die zetel mee. Dus toen waren we niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Gelukkig wel in de Eerste Kamer, hè, met nu 2 senatoren. Martin van Rooyen en Martine Baai. En dus voor ons was het echt belangrijk. Want als je niet in de Eerste of Tweede Kamer vertegenwoordigd bent, krijg je geen subsidie. Kan je geen manager partijkantoor betalen en andere medewerkers. En wordt het een beetje lastig verhalen om een vereniging, want dat is een 50-plus, net als de meeste politieke partijen, om zo'n vereniging en haar leden in de lucht te houden. Ja. En hoe gaan jullie het dan nu doen met 2 zetels? Hoe gaan jullie impact maken? Ja, nou, 2 zetels in de Provinciale Staten Noord-Holland. Hè. Er zijn 55 zetels. Je weet dat er een grote aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Want BBB mag het voortouw nemen in alle provincies, zijn ze de grootste geworden. En ook in Noord-Holland. Ik ben, het is nu zondag, ik ben zaterdagochtend mocht ik, was ik uitgenodigd. En waren alle andere lijsttrekkers uitgenodigd. En toen is ons medegedeeld hoe die gesprekken gaan plaatsvinden om te komen tot in de provincie tot een bestuur. Hè. Dus dan komen er gedeputeerden enzovoort. En die verkende de gesprekken worden ook door een vrouw gevoerd. Een VVD met een VVD-achtergrond. En dat is Ankie Broekers-Knol. En die gaat verkennende gesprekken met, in eerste instantie BBB dus. Dus vanuit BBB gaat zij gesprekken met alle fractievoorzitters houden, van alle partijen. Van wat vind je, de verkiezingsuitslag, waar doe je recht aan, hè, dat er in het provinciaal bestuur, wie moet er vertegenwoordigd zijn, welke partijen. En dan haalt ze dat op voor BBB en dan gaat BBB zich beraden van met welke partijen willen we straks natuurlijk in Noord-Holland in het bestuur zitten. En zou 50PLUS misschien willen samenwerken met BBB? We sluiten niemand uit, dus ook niet BBB. En ze zijn de grootste geworden. Ik moet wel vanuit het verkiezingsprogramma goed kijken waar de sterke, want we hebben enige overeenkomsten. Toch wel? Wat dan? Nou ja, goed. Ze willen natuurlijk wel vooral in kleine kernen de voorzieningen hebben. Ze willen zorgen dat in heel Noord-Holland toch ook wel het bereikbaarheid, hè, de mobiliteit een goed ding is. Waar we wel in verschillen is dat wij goed een evenwicht willen hebben tussen voor de natuur en ruimte voor wonen en werken. Wij zijn zeer gematigd in. En zij willen echt voor de boeren opkomen. En daarbij kan soms de natuur in het gedrang komen. En dat zou bij ons wel een punt kunnen zijn. Kijk, zij zijn ook wel van doordrongen dat het anders moet. En je kent het hele stikstofprobleem. Wordt geroepen van, dat het 2030 al geregeld moet zijn. Ja, maar wat heeft de BBB voor standpunten op dat hele stikstofprobleem? Nou ja, zij willen die overstap ook maken, maar ze willen agrariërs, boeren de tijd geven om die overstap te maken. Hè? Die keuze te maken van ik stop ermee of ik ga het anders doen. Want het is een heel ingewikkeld verhaal, het stikstofverhaal. En is dat een verhaal dat in de provincie opgelost gaat worden? Of is dat een landelijk verhaal? Nou, het is een landelijk verhaal, maar provincies hebben er ook mee te maken. Want er zijn 4 hele grote onderwerpen waar provincies over gaan. En het stikstofverhaal speelt daar ook mee. En ik denk dat het die 2030 die dus landelijk bij het kabinet is neergelegd om dat te realiseren, dat mag best een beetje verschoven worden. Je moet mensen de tijd geven. En ik weet dat het urgent is dat we allemaal gezonde samenleving moeten hebben, dus gezonde klimaat. Ben ik ook voor. Maar je hebt hem niet gezond als je ondernemers, in dit geval agrarische ondernemers, over de kling jaagt. Maar die mensen zijn natuurlijk vaak, er zijn familiebedrijven van vader op zoon, enzovoort, enzovoort. En die voelen zich nu voor een voldongen feit. Is trouwens al langer al bij ze bekend dat het anders moet, hoor. Maar is dit iets wat 50PLUS altijd al gezegd heeft? Of zijn jullie die ook opportunistisch na de verkiezingsuitslag? Nou, nee, ik denk het niet. Iedereen is in Nederland geconfronteerd met het stikstofverhaal of stikstofbeleid. Nee, maar ik bedoel met het standpunt dat het best wel iets langer mag duren. Want voor de jongere generatie, die zeggen van nee, het uur u is nu. We zijn al te laat. We lopen al achter. 2030 is eigenlijk al heel erg laat. Nee, dat snap ik. Wij hebben altijd wel aan. We zijn van het evenwicht, hè. Dus ik snap de urgentie bij jongeren, hoor. Dat snap ik heel goed. Zij moeten ermee leven, hè, met die aarde die wij achterlaten. Ja, wij ook, hè. Ik weet niet hoe lang ik nog leef. Dus ik wil hem elke dag een beetje mooier maken. Als je goed naar Louis Armstrong hebt geluisterd. Dus ik ben ook voor dat het zo snel mogelijk gaat. Maar we gaan niet mensen die echt decennia lang en van verschillende generatie moeten leven. Want je moet je ook van bewust zijn. Ik wil echt de wereld een stuk schoner achterlaten. Maar ik wil wel zorgen dat mensen niet zo in de knel komen dat ze geen uitzicht meer hebben op een goed leven. En dan toch wel drastische maatregelen nemen. Want boeren zijn echt in de verdrukking gekomen. Een heleboel boeren zijn in de verdrukking gekomen. Maar er zijn ook een heleboel boeren die gewoon best wel rijke ondernemers zijn, die gewoon een heel goed inkomen hebben. Zeker vergeleken bij veel andere mensen in Nederland. Ja, het is niet de meest kwetsbare groep. Nou ja, net als de hele samenleving. Je hebt een groep die het goed doet. Hè? Of je nou boer bent, of je hebt een leuke baan, of je bent een sterk ondernemer. Je hebt altijd een hele grote groep in de midden en een klein bedrijf. En daar zit de pijn. En ik ga nu niet pleiten voor de boeren, hoor. Want ik vind ook dat het hele stikstofverhaal, dat verdient aandacht. En het is ons aller probleem, hè. Ik vind ook niet dat het alleen maar voor de boeren. Het is van ons allemaal. De overheid heeft hierin zeker een rol te spelen. Maar ik heb het idee dat mensen denken van, oh ja, die arme boeren. Terwijl ik denk van, ja, het zijn ook bedrijven. Net als dat je andere megabedrijven hebt, zijn sommige boerenbedrijven ook mega bedrijven. Ik ben het met je eens, maar je zou niet willen, als je een bloeiend bedrijf had, of het nou agrarisch bedrijf is, dat je door de overheid nu gedwongen wordt met spoed om te sluiten, of je wordt uitgekocht of onteigend. Ja. En dat is een beetje, dat gevoel hebben ze. Ja, en zeker als je niet in je eentje verantwoordelijk bent voor dat probleem, want de overheid heeft ook boter op zijn hoofd. Ja, en er zijn andere industrieën, hè? Of ondernemingen, de industrie, de vervuilende industrie. Als we in Noord-Holland blijven, hebben we bijvoorbeeld Tata. Nou, die krijgt soms subsidies van de overheid. En dat steekt. En dat steekt. En de luchtvaartmaatschappijen niet te vergeten. Schiphol. Ik woon er dichtbij, dus helemaal goed. Jullie zijn op de hoogte. Ja. wat moet er gebeuren met een Tata Steel dan, bijvoorbeeld? Nou, er zijn eisen, hè, om te voldoen aan om een schone bedrijf te worden. Dus neergelegd. En als ze daar niet aan voldoen, dan worden ze beboet. Ze kunnen dat ophoesten. Dus we moeten niet alleen zorgen dat ze elke keer worden beboet en er gebeurt niks. Dus ze moeten een omslag maken naar schonere energie om schoner metaal te produceren. Dat willen ze ook doen. Dat willen ze ook doen. En, maar ook daar geeft ze de tijd. En ik snap het, hè. Ik voel de urgentie om te zorgen dat in het hele stikstofverhaal dat het allemaal sneller moet. Maar je moet de mensen ook de tijd geven om die mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot schonere en milieuvriendelijke manieren. De BBB is centrumrechts. Ja. In welk segment zitten jullie? Binnen het politieke veld? We zitten in het midden. We zitten in het midden en dan moet ik even denken of we een tikje links of een tikje rechts zitten. Mm-hmm. Maar we zitten in het midden. Rechts door zee, zoals Rita van Ja, sorry, ik blijf het gewoon echt zo'n geniaal fragment vinden. We zijn niet links, we zijn niet rechts. Recht door zee. Is wel blijven hangen. Het is ontzettend goed blijven hangen. Ik dacht ook van dat niemand anders dat eerder heeft verzonnen. Maar dus een samenwerking met BBB gaan jullie niet uit de weg in ieder geval. Nee, nee. En het kan wel het beste lastiger worden. Hè? Want er zijn door het hele stikstofverhaal, we blijven maar op dat stikstofdossier, we gaan het zo loslaten. Merk je gewoon dat er een aantal partijen daar last van hebben. Hè? Je hebt Partij van de Dieren, je hebt GroenLinks. Die ook zetelwinst behaald heeft. Ja, ja, ja. Heel knap gedaan. En ja, die vinden het, die hebben wat urgentere agenda als het gaat om dit gebied. Maar ja, goed, uit de verkennende gesprekken gaan we merken wie wel bereid is. En er is altijd een oplossing. Ja, het lijkt dit keer wel spannender, hè? Heb jij dat ook? Dat heb ik ook wel. En de Provinciale Staten, normaal gesproken is het een beetje een sausje van... nou, oké, ik ga wel, want hè, je hebt het is plicht, verantwoordelijkheid om te gaan stemmen. Maar nu, dit keer, leeft het echt veel meer. Ja, het voelt toch veel meer protest. Ja. En, vanuit verschillende kanten, denk ik. Het is belangrijk nu. Net wat je zei, er is veel protesten, zijn heel veel proteststemmen uitgebracht. Noah, moet ik Noah Sera zeggen? Of perfect. Noah? Wat je wilt. Okay. Allebei goed. En, want de overheid heeft een aantal steken laten vallen. Er zijn heel veel crisissen. We hebben die stikstofcrisis al. Woningcrisis. Er is het hele toeslagen... affaire, nou ja, dat is nog niet opgelegd. Klimaatcrisis, asielzoekers. Precies. Het zijn er nogal wat. Groningen, die nu nog niet netjes is afgehaald. Dus gelukkig zijn we in Nederland mondiger aan het worden... en geïnteresseerder in wat er speelt in de samenleving. Dus ik denk dat dat allemaal meespeelt. En de urgentie zit erin dat de mensen dachten van... nu komen we in actie om een tegengeluid te laten horen. En dat hebben ze bij deze verkiezingen gedaan. En die was fors. Dat tegengeluid. Alleen, ik gaf het al aan, hè, de Eerste Kamer... die controleert vaak wat in de Tweede Kamer aan voorstellen... besloten zijn de meerderheid. En daar kunnen ze nog advies in uitbrengen. En soms willen ze zo'n voorstel eigenlijk afwijzen. Een heel piepklein voorbeeld. En daar heeft 50PLUS voor gezorgd. Dus dat vind ik wel erg leuk. Nou, kom maar op. Ja. De minimumlonen zijn omhoog gegaan. En de AOW wilden ze daar niet aan koppelen. Dus als de lonen omhoog gaan, de minimumloon, dan gaan de AOW omhoog. En toen heeft ons... Heel logisch. Ja. Maar dat wilden ze ontkoppelen. Dus dat scheelt echt voor iemand met een ouder met weinig geld, hè, AOW is niet veel, dat die verhoging krijgt. Heeft onze senator, Martin van Rooyen, heeft daar erg binnen de Eerste Kamer bij andere partijen voor gelobbyd. En heeft dat gehaald. Dus vanaf januari is de AOW, net als de loon, 10% omhoog. Alleen ze kregen koekje uit eigen deeg, van eigen deeg. Is er een correctie op gekomen? Ik dacht dat het nu 8% is. En gemiddeld is men €80 per maand op vooruit gegaan. Nou, dat is mooi. Netjes. Ja. Fijn. Ja. En met terugwerkende kracht? Het is bij 1 januari teruggaan. Dat laatste weet ik, maar ik dacht het niet. Nee. Ik dacht het niet, nee. Jammer, jammer. En wat zijn dan voor jou dingen waar je in wil zetten in de provincie? Wat is de focus? Dat moet ik even bespreken. We hebben een tweede zetel. En mijn tweede man, Heinz Soelemeijer, daar heb ik dinsdag een gesprek. Dus dan gaan we dat even samen bespreken. Maar uit ons verkiezingsprogramma, heb ik al gezegd... ik wil zorgen dat die mobiliteit, hè, voor alle groepen... toch wel wat beter geregeld wordt. Want in de Randstad is het goed geregeld. Hè. Er komt de metro en zoveel. Je hebt een nachtbus als je 's avonds uitgaat, voor de jongeren bijvoorbeeld. Want de ouderen gaan niet zo gauw zo laat nog uit. Behalve naar de nacht is zwart. Behalve naar de nacht is zwart. Dat is waar. Altijd goed om bij uitnodigingen in te gaan. Maar vooral in de provincie, in het buitengebied, zoals ik het roep. Hè. Dus daar komt soms in een uur zelfs geen bus. En zeker ook niet 's avonds. En ik vind dat die voorzieningen moeten blijven bestaan. Ik weet dat het geld kost. Is een keuze die je maakt. En ik vind ook, je weet dat eenzaamheid in de hele samenleving een groot probleem aan het worden is. Ook onder jongeren, maar ook vooral onder ouderen. En dat is een hele grote groep. Kinderen wonen wat verder weg. En als ze niet alleen thuis kunnen wonen, hè, want we hebben vanuit een paar jaar terug participatiesamenleving zeggen, je moet thuis ouder worden. Nou, dan zitten ze te kijken in hun huis. En komen ze dan, omdat ze verzorging nodig hebben, in een verzorgingstehuis. Dus zitten ze op een kamertje, ze krijgen hun eten. Ik heb een schoonmoeder van 92, zit nu 2 jaar in een verzorgingstehuis. Ze vindt het verschrikkelijk. Ze zegt, ze geniet dus van, mijn man gaat 2 keer in de week, ze mantelzorgen. Maar anders zit ze gewoon te kijken. En het voelt soms als een gevangenis, zegt ze. Ja. Ja. En gaat dan dat vervoersprobleem daarin bijdragen dat het makkelijker wordt om contact te leggen? Of moet er nog iets anders gebeuren? Nou, nee. Kijk, er zijn gemeenten die vervoer op maat heeft. Maar je moet het vervoersprobleem van de ene gemeente naar de andere gemeente stimuleren. Dat kan, hè, met een aantal, ik riep het al, vervoer op maat. Maar ik denk dat het makkelijker wordt, zeker voor de ouder die goed ter been is, dat die zelf kan bepalen wat die gaat doen als het vervoer goed geregeld is. En als het vervoer bijvoorbeeld gratis is. Waarom zouden mensen die veel aan de maatschappij hebben gedragen, hè, zouden we ze niet het vervoer gunnen door het gratis te maken? Dus waarom niet vanaf 65 plus, 67 plus zeggen van, u kunt gratis reizen? En dat klinkt misschien overdreven, maar ik denk dat openbaar vervoer gratis maken, ook voor andere doelgroepen, hè, als je gaat studeren is dat al met, is dat zo, maar als je dat wat meer zal stimuleren, maak je dat we ook van die auto af zijn, dat daardoor ook het milieu minder belast wordt. Dus ik vind dat een win-win. Ja. Zeker. Dan is stikstof nog. Dat dat blijft nog over. We gaan naar muziek. Je hebt nog een ander nummer ook meegenomen van Bob Dylan. Blown in the Wind. Ja. Zit daar nog een mooi verhaal achter? Ja, Bob Dylan is natuurlijk altijd maatschappelijk betrokken geweest. Hè, bijna op het militante af. En ja, ik heb dat ook een beetje. Laten we de wereld mooier maken. En ik, ja, dat moet je allemaal meedragen. Niet zo nonchalant zijn. En ik zie het soms in hele kleine dingen. Raap je papiertje op, gooi dit niet weg. Ik loop altijd mensen te onderwijzen, op te voeden. En Bob Dylan doet dat in een proteststem. En dat vind ik mooi. Nou, laten we dat in gedachten houden wanneer we luisteren naar Bob Dylan, Blown in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ja, Bob Dylan was dat. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Met Blowing in the Wind. En bij ons in de studio is lijsttrekker 50PLUS Noord-Holland, Anneke van der Helm. Heb je vragen aan Anneke over politiek in het algemeen, over de provinciepolitiek, over haarzelf en haar werk, nou ja, wat dan ook. Laat het ons weten, dat kan via de NPO Radio 1 app. En die is gratis te downloaden. Maar je kan er ook bellen. En wie weet horen we jouw stem dan letterlijk in de studio. 0800-1121. En we hebben al wel een vraag, maar dat is geen vraag aan Anneke. En ook geen politieke vraag. Bert wil weten waar Lara Lauwigi is. Nou, Bert, Lara is met zwangerschapsverlof. En vorige week heeft ze een afscheidsboodschap achtergelaten. Waarin ze dus meldde dat ze even van haar de laatste weken van haar zwangerschap gaat genieten. En natuurlijk van de geboorte van haar kind. Ja. Dus dat, dan weet je dat weer. Je moet het even met mij doen, Bert. En met mij. Ja, dat. Sorry. Jij bent hier straks nog. Anneke, wat wil jij voor over 4 jaar bereikt hebben voor Noord-Holland? Nou, in het algemeen, zoals Bob Dylan het net zong, hè, in het liedje, het is een soort protestzong, en waar die eigenlijk vecht tegen voor rechten. Dat mensen hetzelfde zijn, hè, ongeacht hun achtergrond, geaardheid enzovoorts. Dus waar vecht ik straks in Noord-Holland voor? Is dat, maakt niet uit of je jong en oud bent, of waar je afkomst vandaan komt, wat je kan. Maar dat je de mogelijkheden krijgt. En er zijn natuurlijk groepen mensen die dat minder hebben. Als je denkt aan werk, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie bij ouderen. Zo zijn er ook voor jongeren een aantal voorbeelden. Wil ik zorgen dat, daar gaan we weer, mobiliteit. Dus dat mensen van A naar B kunnen. Op een tijdstip, ik snap wel dat je niet alle tijdstippen kan bedienen. Er zijn altijd piekmomenten. Maar dat, ja, weet je, jongeren willen ook gewoon goed uitgaan. En ook jongeren in buiten de Randstad moeten dat kunnen. Ik wil dat iedereen een recht heeft op een woning, een betaalbare woning. Of je jong bent, of je net een gezin hebt, een ouder, of een oudere, een senior. Ik wil zorgen dat mensen uit hun isolement, hun eenzaamheid komen. Dus ik vind dat we daarop moeten focussen. En voorzieningen voor moeten treffen, dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Stimuleren dat ze erop uitgaan. Oog hebben voor elkaar. En we zijn de laatste jaren zijn we in Nederland, heeft individu is heel erg met zichzelf aan de gang gegaan. En ja, dan merk je toch wel dat de samenleving verarmt als je het niet samen doet. En wat wil je voor Nederland? Voor Nederland? Oh, dan moet ik over de provincie zijn. Nou, eigenlijk ook dat uitrollen. Ja, niet dat jij dat dan ook allemaal in je eentje of met z'n tweeën voor elkaar gaat boksen. Maar ja, wat zijn jouw dromen voor ons als geheel? Nou, ik wil gewoon dat er mogelijkheden worden gecreëerd. Zeker voor de jongere generatie. Ik ben moeder van 2 dochters. Eentje is 10 en de andere wordt 22. Dat ze zich veilig voelen in deze samenleving. Hè, te zijn wie ze zijn. Wat ze willen. Dat ze kansen krijgen. Wat hun gelukkig maakt. Hè. We hoeven niet allemaal arts of whatever worden. Maar wat je doet, is dat je daar ook van de samenleving goede reacties krijgen. Hè? Want nog steeds vinden we het geweldig als je een fantastische baan hebt of een goede ondernemer. Maar ik vind de mensen die de samenleving draaiende houden, hè? Ik roep maar de vuilnismannen en de mensen die in de zorg zitten, die moeten ook goed gewaardeerd worden en gerespecteerd worden. Dus er mag best daar ook anders naar gekeken worden. Wij veroordelen vaak als je niet goed meekomt volgens de samenleving. Ja, succes wordt nog steeds bepaald aan de hand van geld bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat mag anders worden. Geld is niet alles. En ik heb hoop voor de jongere generatie. Die delen veel met elkaar. Die vinden andere zaken belangrijk. Nou, net wat ik zeg, hè, zorg dat het op de planeet wat groener wordt en gezonder. En ze gaan weer meer de straat op, hè? Ja. Om te demonstreren. Ja, dat is de enige manier om je geluid te laten horen. Als je het luid en duidelijk en vaker laat horen. Dus laat je horen, jongeren. Wanneer komt er een ouderenprotest? Ja, dat is dat. Als het aan mij ligt, morgen. Maar ze zijn heel moeilijk op gang te brengen. We hebben wel eens bij 50PLUS gezegd, we gaan een rollatorprotest. En dan gaan we vanuit Utrecht naar het Malieveld of zo. Maar ja, ouderen zijn. Ik denk dat je wel echt heel veel nieuws, pers optrommelt daarmee. Ja, misschien ga ik heel veel aandacht krijgen. In Noord-Holland uitrollen. Ik wilde dat met een campagne doen, maar ik had een hele korte tijd om een campagne te voeren. Dus dat kon ik niet zo geloven. Maar nee, ouderen moeten ook voor zichzelf leren opkomen. En zij gunnen de andere generaties, hun kinderen en hun kleinkinderen, alles. Dus vaak laten ze zich gebeuren. Maar ik vind dat ouderen in Nederland, in Noord-Holland, ook goed oud moeten worden. En dat heeft niet altijd met geld te maken, maar heeft gewoon te maken met attentie. En in eerste instantie moet dat vanuit hun eigen kring komen. Hun kinderen en kleinkinderen, vrienden enzovoorts. Maar als samenleven moet je zijn voor elkaar. Dat vind ik dat het de laatste 20 jaar in Nederland achteruit is gegaan. En jij laat wel heel duidelijk van je horen. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Geen idee. Ik heb nog veel energie. Ik hoop dat ik het nog heb. Dus ik denk nog misschien in de politiek. Maar ik ben zelf 61, over 10 jaar 71... ik denk dat ik nog in de politiek zit. En anders zit ik ergens in Italië op zo'n klein stukje land te genieten van het landschap. En Heb je al een stukje grond in Italië? Nee, die heb ik nog niet. Want je weet, als je een stukje grond komt, moet je het onderhouden. Moet je voor alles regelen. En als je zelf nog te druk bent in Nederland, dan kan het niet. Maar de bal ligt er al. En in die zin, ik wil het heel graag. Je bent aan het sparen. Ja, en ik moet mijn man overtuigen, want die vindt Nederland heel erg leuk. En ik zeg al dat zijn moeder leeft nog. En dat klinkt heel onaardig om het zo te zeggen. Nee. Maar en, zo bedoel ik het niet. En we hebben nog een dochter thuis van 16. Dus voorlopig niet. Het is in ieder geval een mooie vooruitzicht om over alvast te dromen. Of in ieder geval als optie te kunnen zien wellicht. Ja, en ik blijf overeind door te blijven dromen. Hè. Ik heb altijd heel veel ideeën en ik wil nog zoveel. Dus het gaat nooit vervelen om in Nederland te zijn. Want je hebt zoveel kansen in Nederland. En vind ik het mooie aan Nederland. Maar is het voor ouderen beter in Italië? Nee, dat is het niet. Maar je vroeg hoe ik mezelf zag over 10 jaar. En ik vind de zon heel erg lekker. En we hebben natuurlijk beperkte zon hier. En voor mij is zon goed. Maar waarom voor dan niet Suriname? Ja, waarom niet Suriname? Ik ben er te lang weg. Ik hou ervan om een Europeaan te zijn. En ik kan het niet benoemen. Het heeft te maken met mogelijkheden. Het heeft te maken met de cultuur. Ik hou ervan om Surinaamse te zijn. Dat gaat er nooit uit. Hè. Maar ik hou ervan om in Europa te zijn. En als we dan nog verder dromen, wat is dan de politieke droom? Nou, ik ben raadslid geweest. Dus in een gemeente heb ik mogelijk meekijken. Nu in de provincie. Nou, er blijft nog één bestuurslaag over. Landelijk. En dat is landelijk. Dus wie weet, in de Tweede Kamer. Voor 50 plus? Uiteraard. Of denk je dat ze dan denken van nee, die Anneke die neemt straks de zetel? Zit altijd in. Nee. Daar hebben ze ook indringende gesprekken met me gevoerd. Maar ja, weet je, als je niet durft, ook als politieke partij, om betrokken mensen aan je te binden, dan wordt het niks. Hè? Mensen maken de partij. Er is een vraag uit de Radio 1-app binnengekomen. Goedenacht, Milouska, Nawasira en Anneke van der Helm. Vraagje aan Anneke. U bent moeder en politica. Hoe combineert u dat? En welke rol vindt u het belangrijkst? Zo, dat vind ik een mooie vraag. Het zijn er eigenlijk twee, maar dank je wel, Gerda. Ja, grappig dat die vraag altijd aan vrouwen wordt gesteld en nooit aan mannen. Dat dacht ik ook, ja. Ja, dus toen ik hem zo hoorde, ja, ik ben er al op getraind en gespitst, hè, dan denk ik, ja, kom op vrouwen, jullie kunnen dat ook. Het heeft in het begin best wel pijn gedaan. Want het zit in vrouwen iets meer dan in mannen om te zorgen. Of je nou wel of niet kinderen hebt, hè. Het is, daar zijn we mee opgevoed, vrouwen moeten zorgen. Dus daar heb ik best last van gehad. Ik ben bij onze eerste dochter, ik heb altijd gewerkt van mijn 18e, ben ik gestopt met werken. Want mijn man zei, ach, geniet, ik ben zo laat moeder geworden. Ik werd na een jaar gek, ik hield van mijn kind en ik genoot, maar ik verveelde me. En het kind ook, want die wilde spelen. En dus die is op een gegeven moment 2 dagen naar een peuterspeelzaal gegaan. En ik ben voorzichtig begonnen met 2 dagen te werken in de buurt. En op een gegeven moment kon mijn man thuis werken en toen ben ik wat meer gaan werken. Dus wij hebben altijd wel samen een mix gevonden en zo moet het ook zijn, hè. Daarnaast vind ik wel dat vrouwen te weinig werken. Wij zijn kampioen in Nederland. De vrouwen, hoogopgeleid, veel geld van de samenleving gaat er ook naartoe. En dan hebben ze een gezin en dan werken ze een paar dagen. En al die kennis en al die kunde, ja, die ligt op de plank. En je weet zelf hoeveel mensen we nu nodig hebben. Dus ik ben daarin gemengd in. Ik vind dat mensen hun eigen afweging moeten maken met z'n tweeën of alleen, hè, in oude gezinnen. Maar tegelijkertijd vind ik dat je ook iets aan de samenleving terug moet geven. Lisbeth Staats heeft daar een interessant boek over geschreven, hè, waarom vrouwen minder werken dan mannen. En ja, dat ook jouw probleem is. Dus dat is weer een hele interessante laag. Maar ik wil het wel even voor Gerda opnemen. Want het is in Nederland toch nog steeds zo, al begint er nu wel verandering in te komen, dat vrouwen veel meer tijd krijgen na de zwangerschap. Sowieso zwangerschapsverlof, maar ook na de zwangerschap om thuis te zijn met het kind. En mannen krijgen dat niet doorbetaald. Die krijgen geen verlof. En nu is het geloof ik naar 5 dagen gegaan. Ja, mannen, en dan heb je later kort nog een... Ja. Een paar dagen of zo. Ja, dat is ouderschapsverlof, maar dat hebben vrouwen dan ook. Ja. Dus ja, het is wel eerder dat vrouwen in het begin thuis blijven dan mannen. Want als er niet doorbetaald wordt... Nou, dat is een kentering, hè. Mannen werken ook deeltijd, werken meer dan vrouwen. Maar werk minder dan vroeger, hè? Want vroeger was het zoals vrouw, als je trouwde, stopte je al met werken. En die waanzin gewoon. Dat mocht samen... ook niet eens, hè? Je mocht ook niet eens blijven werken. Nou, dan mogen de Dolomina's dankbaar zijn dat ze daar een verandering hebben gebracht. Dus een kleine groep kan het veranderen. Ik zou er niet aan moeten denken, niet te werken. Zeker nadat ik getrouwd ben. Of was. Juist, ja. Want, als je het gezellig wil houden. Ja, precies. Maar heb ik nu de vraag goed alles beantwoord? Ik denk Gerda het wel. Ja, ik denk het wel. Voor Gerda, dank je wel voor je vraag. En ze laat ook nog even weten. Milouska, ik ben nu niet aan het koken, want jullie gast vind ik te interessant om ondertussen te gaan koken. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Fijn. Gerda. Dankjewel, Gerda. Want Gerda staat op zondagochtend altijd de heerlijkste gerechten te bereiden. Maar nu is ze er dus voor gaan zitten om naar jou te luisteren. Zo vroeg staat ze op. Voor wie maak je eten, Gerda? Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze gewoon vooruit aan het koken is. Trouwens, iets wat ik heel leuk vind, ik hoor koken. Ik heb, toen ik raadslid was, wilde ik wat terugdoen voor de samenleving. En toen heb ik op 3 locaties in mijn gemeente gekookt tegen eenzaamheid. En ongeacht hè, of jong oud was. En dat vond ik zo fascinerend. En dat doe ik omdat ik koken heel erg leuk vind en heel erg therapeutisch. Is het ook, ja, vind ja. ik wel. En ook een vorm van liefde en aandacht geven, tuurlijk, toch? Aan de mensen om je heen. Ja, wordt zeer gewaardeerd altijd. En meditatief, hè, dat je gewoon even in jezelf bent. Ja. Ja, vind ik wel. Een luisterboek op, dat werkt voor mij altijd heel goed. Nee, ik geniet al van het voorbereiden een beetje. Goed kijken hoe ik het een beetje leuk kan snijden. En waarom ziet die aardappel er nu zo raar uit en toen niet. En dat soort zaken. Oh nee, ik vind snijden echt zo vervelend werk. Ja. Dus dat doe ik altijd heel grof. Waar het komt is het donker, zei mijn moeder altijd. Okay, die uitdrukking ken ik vanuit Suriname. Dankjewel, lijsttrekker 50 plus Noord-Holland, Anneke van der Helm, dat je hier naartoe bent gekomen en je verhalen en ervaring met ons hebt willen delen. Ja, graag gedaan, Milushka. En als je nog vragen hebt voor Anneke, we hebben nog eventjes. Dat kan nog steeds. Het kan net als Gerda in de NPO Radio 1 app. Maar je kan ook bellen en dan horen we je misschien letterlijk in de uitzending, jouw stem. Ga naar het laatste nummer. We gaan naar het laatste nummer. Heel goed. Leuk. Nog de laatste die je hebt toegestuurd. Ed Sheeran, Perfect Symphony. Ja, dat is zo mooi. Daar zit Italië in, want hij zingt hem niet alleen. Je hebt wel de goeie, hè? Met Andrea Bocelli. Yes. Ja, zeker. Komt-ie. Dank je. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Sguardo crescerò, ballo con Andrea Botticelli, sorry Anneke, we hebben hem even weg moeten draaien. Maar we zijn zo terug met meer mooie muziek na het nieuws van 5:00. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Poetin vloog met een helikopter naar de stad. In de stad reed hij rond met een auto. Hij bezocht verschillende districten en sprak met enkele bewoners, aldus het persbureau. De zuidelijke havenstad is sinds mei vorig jaar in handen van de Russen. De bezetting volgde op een maandenlange strijd. Na 12:00 onderhandelen onder leiding van de Europese Unie zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden over een plan om hun relatie te normaliseren. In Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië, maar Servië ziet het nog als eigen provincie. De afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op. Servië en Kosovo willen allebei op termijn lid worden van de Europese Unie, maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun banden moeten verbeteren. Daar werd gisteren over gepraat in Noord-Macedonië. Het dodental van de krachtige aardbeving in Ecuador is opgelopen naar 13. Ook is er op verschillende plekken schade. In Peru is ook een dode gevallen. Een van de slachtoffers zat in een voertuig dat werd bedolven onder het puin van een huis. De beving was in het zuidwesten van het land en had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zo'n 80 kilometer van Guayaquil, de tweede stad van Ecuador. In Frankrijk zijn gisteren opnieuw mensen de straat opgegaan uit onvrede over de hogere pensioenleeftijd. Er waren demonstraties in onder meer Nantes en Marseille. In Parijs liep een protest uit op confrontaties met de politie. Afgelopen week besloot de regering buiten het parlement om de pensioenleeftijd te verhogen naar 64 jaar. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 8. Overdag overwegend droog met geregeld zon. Er waait een matige westenwind. En het wordt in de middag 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawar Sira van Sluis. Voelde jij het ook al? De lente hangt in de lucht. Deze nacht was zelfs bijna een soort van zwoel te noemen. En ook de dag belooft lenteachtig te worden, qua temperatuur in ieder geval. Straks om 6:45 precies komt de zon op en volgende week verzetten we de klok alweer. Dan is de wintertijd alweer voorbij. Hoehoe. Jongens, meiden, wat gaat dat snel. Net als de nacht is zwart. Aan het begin van deze uitzending stelden we je de vraag van de nacht. Wat vind jij van de verkiezingsuitslag? Reageren kan via de app of bel 0800-1121. En wie weet hebben we jouw stem zometeen in de uitzending. Figuurlijk of letterlijk. Ja, en we gaan eerst nog even door met muziek. We hebben Boney M, Sunny. Een beetje toepasselijk voor de lente die eraan komt. Het wordt al wat warmer. Dus geniet alvast, heb de lente in je hoofd. En hier is Boney M met Sunny. is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Nawar Sira van Sluis. Ja, ja, we waren natuurlijk eigenlijk al van start gegaan, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, nu maken we gewoon een nieuw begin. Een nieuwe dag, een nieuw begin. Een nieuw begin. Want ja, elke dag is geschiedenis. Net als elke dag een nieuw begin is. Een nieuwe dag die we beleefd hebben in de geschiedenis. Deze week is er in de politiek weer geschiedenis geschreven door partijen die enorm veel stemmen hebben binnengeharkt of juist verloren. Maar laten we eens terugblikken op het politieke verleden door een onderbelicht persoon uit de geschiedenis eruit te lichten. Samen met Boyke Teunissen, geschiedenisdocent en PhD, moet ik het wel goed zeggen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, bespreken we de politicus Roestam Effendi. Boyke, wie is deze man? Hij werd begin 20e eeuw geboren op Sumatra in Indonesië in 1903. Ging naar de kweekschool in Bandung, werd onderwijzer. Maar schreef ook succesvolle toneelstukken en poëzie. En wat die werken met elkaar gemeen hadden, waren dat ze allemaal kritisch waren op het koloniale bewind van de Nederlanders. En zodoende werd hij ook actief bij de communistische partij in Indonesië, de PKI. Echt een hele grote beweging in Indonesië. Opgericht door de Nederlandse communist Henk Sneevliet, die dat later nog eens dunnetjes overdeed in China en zo een jonge Mao Zedong van advies voorzag. De communistische Indonesische partij, de PKI, deed een mislukte revolutiepoging in de jaren 20, waarna er een strenge censuur ontstond. En het werd Effendi een beetje te heet, de grond werd een beetje te heet onder zijn voeten. En hij vertrok naar Nederland. Daar haalde hij opnieuw zijn onderwijsgraad, maar ging ook verder studeren. En hij werd actief bij de Communistische Partij Holland, later de Communistische Partij Nederland, de CPN. En voor die partij kwam hij in 1933 in de Tweede Kamer als eerste Indonesiër ooit. En wat heeft deze persoon precies bijgedragen aan de geschiedenis? Effendi was dus politiek actief, ook actief in de Indonesische studentenbeweging die streefde naar onafhankelijkheid. En vanuit de Tweede Kamer was hij de stem van het Indonesische volk. De CPN was de enige partij die vol anti-koloniaal was. Dus daar kon hij zich naar hartelust hard maken voor de rechten van het Indonesische volk in de Tweede Kamer in Den Haag. En toen hij in 1933 werd beëdigd, bleven een aantal Kamerleden tegen alle tradities en verhoudingen in, bleven ze zitten uit protest. En dat had niet zozeer te maken met het anti-koloniale standpunt van Effendi, maar wel met het feit dat hij op dat moment werd aangeklaagd vanwege opruiing van arbeiders. Samen met nog een aantal andere communisten zou hij arbeiders hebben opgeruid tijdens een communistische bijeenkomst. Een van de dingen die ze hadden gedaan was de Duitse regering beledigen. Nou, de Duitse regering in 1933 beledigen. Tegenwoordig zouden we zeggen uitstekend, want dat was natuurlijk niet zo'n prettig regime. Maar destijds waren dat bevriende staatshoofden. Dus dat mocht niet zomaar. En tijdens dat proces van Effendi dan krijg je een beetje gevoel waar hij mee te maken kreeg in Nederland. Hij moest voor de rechter verschijnen. En de aanklager die begon meteen een openlijk racistisch betoog tegen Effendi. Hij vroeg zich af waarom hij überhaupt in Nederland, wat hij in Nederland deed, als hij zich toch alleen maar liep te misdragen hier. En hij gaf bij de rechter aan: ik wil dat deze meneer onmiddellijk wordt vastgezet, want zodra hij op vrije voeten komt, vinden we hem nooit meer terug, want al die Indonesiërs lijken op elkaar. Effendi nam toen het woord en dat geeft toch wel aan hoe hij zich elke keer ook in de Tweede Kamer, ook tijdens deze rechtszaak, zich verdedigde. En hij zei letterlijk: u vraagt wat ik hier kom doen. Ik vraag u, wat komt u in Indonesië doen? Ik vertegenwoordig 60 miljoen Indonesiërs hier in Nederland. Wat doet u daar? Ik ben de stem van het Indonesische volk. Nou, hij verdedigt zich met verve. De rechter zet hem niet direct vast, maar hij wordt wel veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. En slechts een week nadat de eerste Indonesiër in de Tweede Kamer wordt benoemd, moet hij een maand de gevangenis in. Na die maand keert hij gewoon terug als Tweede Kamerlid. En daar blijft hij ook zitten tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dan moet de communistische partij ondergrond. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de communisten onderling met elkaar in strijd, zoals ze dat zo vaak zijn, communisten. Effendi keert na de onafhankelijkheid van Indonesië, keert hij terug naar zijn vaderland. Waarom verdient deze persoon een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Tja, waarom mag hij wat meer aandacht krijgen en wat meer in het licht staan van de geschiedenis. Natuurlijk omdat hij de eerste Indonesiër was in het Nederlandse parlement, in de Tweede Kamer, een instituut wat nog steeds wel eens een gebrek heeft aan diversiteit qua seksen, afkomst, opleidingsniveau. Dat is natuurlijk op zichzelf al heel bijzonder. Maar hij laat, zijn geschiedenis laat ook zien dat de groep Indonesiërs die zich verzetten tegen het koloniale bewind van de Nederlanders heel divers was. Dat ging van communisten naar nationalisten, naar mensen die er meer een islamitische politiek aan hingen. En het laat heel mooi zien dat niet alleen Nederland sporen heeft achtergelaten in Indonesië, maar dat natuurlijk Indonesiërs Nederlandse staatsburgers waren die hier naartoe kwamen, hier een leven opbouwden of een tijd van hun leven doorbrachten en hier ook hun sporen hebben achtergelaten in de Nederlandse geschiedenis. In de parlementaire geschiedenis, maar denk bijvoorbeeld ook aan de Indonesische studentenbeweging die bijvoorbeeld toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak massaal het verzet inging en waarbij ook echt verschillende Indonesische studenten zijn geëxecuteerd of in kampen om het leven zijn gekomen. Heel bijzonder als je bedenkt dus dat zij in het verzet gingen tegen de Duitse bezetting van het land, wat hun eigen land eigenlijk ook onderdrukte. Dus dat werpt weer, dat geeft ons weer net een ander perspectief op de relatie tussen Nederland en Indonesië en de koloniale periode. Dankjewel, Boyka Teunissen, geschiedenisdocent en PhD-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geen politiek liedje, wel passend bij het pleidooi van Boyka Teunissen voor meer aandacht voor Roestam Effendi. Het vaak gesampelde Forget Me Nots van Patrice Rushen. Forget Me Nots was dat. Wouter laat in de Radio 1-app nog even weten... moedig van Anneke van der Helm, dat was de vorige gast in de studio dus... dat ze voor 50PLUS is blijven opkomen. Ik wens haar succes met haar constructieve opstelling. En ik hoop dat Anneke onderweg naar huis dit nog even hoort. Wij vroegen jou verder ook, wat vind jij van de verkiezingsuitslag? Dat is de vraag van de nacht. Bel 0800-1121 of stuur iets in de NPO Radio 1-app. We hebben op onze social media, dan met name Instagram... ook audio-appjes binnengekregen. Dus volg je Omroep Zwart nog niet, doe dat dan vooral. En ik zie iemand binnenkomen... Dus er is een spookrijder. Hoi, sorry voor deze onderbreking. Rijd je op de N31 Leeuwarden-Drachten... dan kom je tussen de aansluiting met de A32 en Drachten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N31 Leeuwarden-Drachten... dan kom je tussen de aansluiting met de A32 en Drachten een spookrijder tegen. Dankjewel. Nou, en dan was het gewoon net op tijd... voordat we de social media reacties zouden laten horen. Dus volg je Omroep Zwart nog niet op Instagram. Doe dat dan vooral, want dan kan je ook je mening laten horen. De verkiezingsuitslagen. Ik vind het vreselijk. Dit is de partij die in hun programma wel zegt dat iedereen gelijke kansen verdient, maar niet wenst te erkennen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Sterker, ze gaan gewoon nog een stapje verder door te stellen dat positieve discriminatie gelijk moet worden gesteld met discriminatie. Dit is de partij die wel zegt dat discriminatie en racisme heel erg zijn, maar in de volgende alinea stelt dat iemand die veroordeeld is voor discriminatie gewoon bij de overheid moet kunnen werken. Combineer dit met de beruchte, bijvoorbeeld hè, de beruchte Nelson Mandela-tweet, waarin mevrouw Van der Plas de racistische karikatuur Zwarte Piet verdedigt en het ironisch noemt dat Mandela op 5 december is veroordeeld. Het verkiezingsprogramma staat vol met discriminerende dingen. Met het niet begrijpen waar het over gaat. En dat gewoon ook nog eens een keer actief alle vooruitgang tegen willen werken. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is. Wat de BBB betreft worden er 300.000 woningen in Oostvaardersplassen gebouwd. Kom op. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik de uitslag echt vreselijk vind. Echt vreselijk. Dankjewel voor je reactie. We hebben er geen naam bij gekregen, of wel? Violet, dankjewel voor je reactie. Jordi heeft ook iets ingestuurd. Hoi, mijn naam is Jordi. En naar mijn mening gaat deze verkiezingsuitslag ervoor zorgen... dat onze samenleving nog meer tot stilstand gaat komen als het gaat om beleid. Ik bedoel, in heel veel provincies kan er nu al niet gebouwd worden... Vanwege het hoge gehalte aan stikstof. En met BBB in het bestuur in heel veel provincies... gaat het alleen maar ervoor zorgen waarschijnlijk... dat we nog minder kunnen gaan bouwen. De natuur in Nederland zal waarschijnlijk helemaal weggevaagd worden. Nou ja, weggevaagd... De natuur zal in ieder geval de BBB niet dankbaar zijn... dat zij hun plannen willen gaan uitvoeren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken deze 4 jaar lang. Maar ik ben heel erg bang dat het 4 jaar lang stilstand gaat zijn in de provincie. Als ik de BBB mag geloven. We hebben ook nog een anonieme reactie binnengekregen. Ik heb deze verkiezingsuitslag omschreven als... pijnlijk en ontmoedigend, omdat naar mijn gevoel er een steeds grotere beweging is van wat ik in het Engels willful ignorance zou noemen. Een soort bewuste onwetendheid waarin mensen ervoor kiezen om niet naar de problemen te kijken die er zijn met natuur, klimaat... Een soort brede rechtvaardigheid voor verschillen tussen sociale groepen. En het is pijnlijk omdat we daardoor achter beginnen te lopen. We lopen achter de feiten aan. En op een gegeven moment kunnen we gewoon niet meer terug. Het is een strijd die we moeten winnen en die steeds moeilijker te winnen lijkt. En het is daardoor ook steeds lastiger om de lichtpuntjes die er wel zijn te blijven zien. Of niet alleen te blijven zien, maar die daaraan vast te houden, zeg maar. Dus het is in die zin toch best een pijnlijk resultaat. Ja, zo zou ik dat omschrijven. We hebben nog meer reacties. Oh, trouwens, bedankt natuurlijk alle mensen die hebben ingestuurd. Anoniem of niet. Blijf dat ook doen, zou ik zeggen. Er zijn ook reacties binnengekomen via de NPO Radio 1-app. Ido laat weten, goedemorgen, ik ben Nederlander en woon in Frankrijk. Deze verkiezingen mochten wij in het buitenland wonen. Mochten wij in het buitenland wonende Nederlanders voor de kiescommissies stemmen. We hebben echter niets over de uitslagen gehoord. Misschien komt dat nog, Ido, want de kiescommissies die zijn wel belangrijk om voor de Eerste Kamerverkiezingen dan weer te gaan stemmen. Dus tegen die tijd moet je toch zeker wel gehoord hebben wie er bij jullie in de kiescommissies zijn gekomen. Succes. Ik ben benieuwd wat dat gaat uitmaken vanuit al die landen waar Nederlanders ook mee gestemd hebben. Op social media hebben we ook geschreven berichten binnengekregen. Jammer, maar niet verrassend, zegt iemand. Het laat zien hoeveel weinig vertrouwen er is in het huidige bestuur. Erg blij, hopelijk gaan ze nu echt rechts, zegt iemand. Teleurstellend, ik maak mij zorgen. Nou, dankjewel. Iedereen die heeft gereageerd in de app of op social media. Zometeen bellen we met Wilfred over zijn boek Zwart op Wit. Maar eerst muziek. Ja, we gaan Polytech Kills Mano Ciao. Your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs. Politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Lies. Politic need force. Politic need. Ja, een toepasselijk lied Politiek Kills in deze politieke uitzending. Elke week lichten we een woordkunstenaar uit in De Nacht is Zwart. En dit keer is het Mahad Arab. Hij is een Arnhemmer die tegenwoordig in Tilburg woont, Somalische roots heeft, maar in Ethiopië geboren is. Hij ontleedt observaties, kaart graag onjuistheden aan en weet deze taalkundig aan het publiek te voeren. En dat alles met een lichte combinatie van humor en speelsheid. Mahad, waar gaat deze tekst over? Afgelopen zomervakantie was ik op schrijfresidentie naar Parijs toe met de buren. Toen ik de eerste avond naar bed toe ging, toen kwam ik erachter dat ik mijn deurwerk vergeten was. Dus de dag na moest ik dus een nieuwe kopen. Toen ik intikte op Google Maps waar ik er eentje kon kopen, zag ik dat ik ruim 1,5 uur moest lopen. Daar ergerde ik me aan. Ik was niet van plan zo'n groot deel van mijn dag te besteden aan het kopen van een deurwerk. Maar goed, ik moest er dus eentje hebben. Maar dat zorgde er wel voor dat ik naar de stad ging kijken door een bepaalde lens. Waardoor ik me afvroeg van, hey, deze stad is dus niet zozeer voor mij gemaakt. Want als ik iets anders moet hebben, dan had ik naar de prijzenversie van een kruidvat, de prijzenversie van een ethos of iets dergelijks gekund. En had ik hem daar kunnen kopen. Maar ik moest echt specifiek naar een uithoek van Parijs toe, naar een afrowinkel, om een deurwerk te kunnen kopen. En door die lens heen zag ik dus ook voor wie de stad nog meer niet gemaakt was. Ik was vrij recentelijk, voordat ik daar naartoe ging, bekend geraakt met hostile architecture. Dus een bepaald soort architectuur die erop gericht is om mensen zonder een thuis het moeilijk te maken om op bepaalde publieke plekken te slapen. Het probleem wordt dus niet opgelost, het probleem wordt verplaatst. Het is een politieke keuze om dit te doen. En dat kan eruit zien als een bank waar je normaliter op zou kunnen liggen, om daar een paar armleuningen in het midden te zetten, zodat iemand er niet kan liggen, maar iemand er wel kan zitten. Er zijn bepaalde stoelen die op een bepaalde hoek worden gezet, zodat je niet helemaal comfortabel kan. Nou, je kan er amper comfortabel zitten, maar je kan er helemaal niet liggen. Waardoor ik deze tekst uiteindelijk geschreven heb om voor mij verder in kaart te krijgen voor wie bepaalde steden nou wel gemaakt zijn en niet gemaakt zijn. En wat dit betekent voor mensen die er een thuis moeten maken en dat niet kunnen. Nou, ik ben nieuwsgierig. Laat maar horen, Mahad Arab. Deze stad is niet voor mij gemaakt. Een deurwerk vinden werd een dagtaak, maar ik vond er een. Garandeerde mijn hoofdhuid daarmee pluisvrije nachtrust. Onderweg vond ik ook standbeelden van generaals die sloopten alvorens te beschermen. Ik vond picknicktafels waar alles bitter moest zijn om de wespen op afstand te houden. Ik vond nagels onder afdaken. Gestapelde levens op matrassen, op asfalt, onder armaturen. Ik vond matrassen die smelten zouden als ze smelten konden. Ik zag kinderen die geruisloos sliepen onder het toeziend oog van hun ouders. Midden op straat, ik zag een moeder die een dekbed wat verder over het hoofd van haar kind heen trok om het lawaai van de nachtclub op afstand te houden. Iemand botste tegen een staantafel op, er viel een bierglas kapot. Het kind schrok op, deed een poging om de slaap uit zijn ogen te wrijven. Maar zijn moeder stond er niet toe, trok hem wat dichter tegen haarzelf op om hem zo weer in slaap te sussen. Deze stad is niet voor mij gemaakt. Ik zit op bankjes gevormd tot constructies, opdat ze je rug zullen pijnigen als je er langer dan een ogenblik tot rust komt. Ik zit op bankjes met armleuningen in het midden, opdat je er niet in slaap zal mogen vallen. Althans, niet liggend, slaap gerust, maar doe dat zittend met je tas onder je armen geklemd, je paspoort in je onderbroek verscholen, je kaken op elkaar geklemd, klaar om op de vlucht te slaan. Deze stad is niet voor mij gemaakt. Zelfs een schaduw kost hier geld, een koel briesje, het dubbele betaal je nog meer. Ben je welkom op een terras wat gratis limoenwater serveert. Betaal je nog meer, krijg je er een ventilator met koud waterspray bij. Betaal je nog meer, ben je welkom in een museum om te leren over de revoluties. Kom je op een gastenlijst terecht, krijg je een plus 1. Kun je via de zijingang naar binnen. Zullen mensen je vertellen dat je het gemaakt hebt. Betaal je nog meer. kan je van dat gevoel afkomen. Dankjewel, woordkunstenaar Mahat Arab. Maar het is onderdeel van het konvooi van Mensen Zeggen Dingen en treedt regelmatig op. Dus check vooral zijn Instagram @mahat.ar. Dus MAHAT.AR. Voordat we in gesprek gaan over Zwart op Wit van Wilfred Takken, gaan we eerst nog luisteren naar muziek. Rema en Selima Gomez, die onlangs 400 miljoen volgers heeft gedaan, die hebben samen een lied. Calm Down, je zou hem vast gehoord hebben in de zomer. Ja, en het is opnieuw een hit, in ieder geval op social media aan het worden. TikTok, Instagram. En dat komt doordat vrouwen in Iran, die zijn aangehouden nadat ze een filmpje hadden gepost waarop ze op dit nummer aan het dansen waren. En nou laten, ze zijn trouwens wel weer vrijgelaten, maar moesten openlijk op dezelfde plek waar ze het clipje hadden opgenomen, moesten ze excuses aanbieden en zeggen dat ze dat nooit hadden mogen doen. En nou zijn vrouwen wereldwijd, maar ook in Iran en ook in andere plekken in de wereld, al dan niet anoniem filmpjes aan het posten op dit nummer als steun aan de vrouwen van Iran. En als protest tegen het regime. Mooi. Calm Down van Rema en Selena Gomez. Baby, calm down, calm down. Lockdown. Nee, calm down. Met maar een lockdown erin. Ja, lockdown hoor ik er de hele tijd in. Zwarte Piet is het bekendste voorbeeld van blackface in Nederland, maar zeker niet het enige. Sinds de 19e eeuw hebben honderden witte artiesten zich geschminkt om te spelen dat ze zwart zijn. De nauwelijks onderzochte Nederlandse blackface-traditie, geboren in koloniale tijden, heeft bijgedragen aan een stereotyp beeld van zwarte mensen en daarmee aan racisme. Kick-out Zwarte Piet, de Black Archives en andere organisaties en individuen zetten zich al jaren in om Zwarte Piet en andere blackface-beelden en media te laten verdwijnen. Historica Elisabeth Koning en NRC-journalist Wilfred Takke deden jarenlang onderzoek en legden deze geschiedenis bloot in hun net uitgekomen boek Zwart op Wit. Aan de lijn hebben we Wilfred Takke. Goedemorgen, Wilfred. Goedemorgen. Gefeliciteerd met jullie boek. De boekpresentatie is net geweest, hè? Gisteravond. Gisteren. Ja. Middag, dus het valt mee. Gistermiddag. In de Black Archives. Ik vind het echt een toptitel Zwart op Wit. Maar het boek heeft ook een ondertitel en daarin gebruiken jullie de Engelse term blackface in plaats van het in Nederland bekende Zwarte Piet. Waarom? Blackface is veel breder. Het is alle mensen die zich sminken om een zwart persoon na te doen. Bij blackface denken heel veel mensen aan Amerika en de blackface minstrel shows, zoals ze die hadden. En dat was een heel specifiek avondvullend programma met allemaal witte mensen die zwart sminkten om zwarte mensen naar beneden te halen. Maar het is veel breder. Het is als je je zwart gaat sminken, of witte mensen die zich zwart sminken, die komen heel snel uit op karikaturen van zwarte mensen die ze zelf bedacht hebben. Ja, ik dacht altijd, goh, wat lijkt Zwarte Piet op die blackface-figuren uit Amerika? Maar hoe kan dat? Want Amerika was zeker in de 19e eeuw ver weg. En ik begreep het verband niet. En toen heeft Elisabeth eigenlijk onderzocht, of uitgevonden, dat die blackface minstrelshows ook in Nederland waren. Dus ik ging daar haar voor de krant over interviewen. En toen zeiden we tegen elkaar, er moet veel meer zijn. En zijn we gaan zoeken en dat is een verborgen geschiedenis eigenlijk. Hoeveel mensen zijn jullie tegengekomen? Honderden? Ja, 4000 shows. Duizenden? Ik weet niet precies hoeveel mensen, maar duizenden dus. Wauw. Ja. Jeetje. En vanaf 1850 tot we zijn in 2019 gestopt. Je moet toch ergens stoppen. Maar het bestaat nog steeds. Nou ja, Zwarte Piet om te beginnen. Dat is wel het allergrootste voorbeeld. Ja, dat is de bekendste vorm van blackface in ieder geval. Waarom is die karikatuur van zwarte mensen voor vooral witte Nederlanders dan zo belangrijk? Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik denk om te beginnen, als je witte mensen voelen zich superieur. Dat is al eeuwen zo, denk ik. Ik ga nog even zeggen voor de luisteraar die jou niet ziet, uiteraard. Jij bent wit, hè? Ik ben wit, ja. Oké, ja. Goed. Wat voor de verandering een keer een handicap was. Oh ja? Vond ik wel. Waarom? Want ik mis allerlei gevoeligheden. Ik heb blinde vlekken. Dus als ik over racisme, als het over racisme gaat. Dus dat is een handicap. Waarom hebben jullie je toch geroepen gevoelen om dit boek te gaan schrijven dan? Want Elisabeth is ook wit. Omdat wij vinden dat ook witte mensen zich moeten verdiepen in racisme en moeten meewerken aan de bestrijding ervan. Verder, het gaat over een witte cultuur. Het heeft niets te maken met zwarte mensen. Het is een karikatuur die bedacht is door witte mensen. En het pijnlijke is dus juist dat het niet lijkt op echte zwarte mensen of zwarte culturen. Het is een karikatuur. Maar goed, racisme heeft natuurlijk wel een uitwerking op zwarte mensen. Een effect. En dat effect van blackface, Dat hebben we eigenlijk uit buiten gelaten, omdat we dachten dat is niet aan ons. Dat kunnen wij niet invoelen. Nee, nou dat is dan waarvan jullie zelf zeggen van dat is onze plek niet. Maar denk je dat het wel gaat uitmaken in de jarenlange discussie die er al is over Zwarte Piet en andere vormen van blackface, dat twee witte mensen nu eens de feiten op een rij hebben gezet? Ja, dan is het ineens weer een voordeel, hè? Want naar witte mensen wordt eerder geluisterd? Witte mensen luisteren eerder naar witte mensen. Ja, dat denk ik wel. Kijk maar naar Joris Luijendijk. Die dat Zeven Vinkjes boek heeft geschreven. Ja, wat al heel lang gezegd werd door zwarte mensen. Precies. Dan ineens krijg je aandacht. Ja. Dus ja, dat is dan weer wel een van mijn privileges. Maar goed, terug naar de vraag over waarom Zwarte Piet als bekendste vorm van blackface voor witte mensen dan zo belangrijk is. Je hebt er lang over nagedacht. Heb je een antwoord gevonden? Ja, zeker. Ja, het is een studie in witheid eigenlijk. Want wit, het is niets. Het is een huidskleur. Dus het is een hele cultuur die op alleen maar ideeën is gebaseerd. Het cultureel archief noemt Gloria Wekker dat. En dat is geworteld in het kolonialisme. Dus wit Europa heeft de hele wereld veroverd. Precies in die tijd trouwens dat blackface ontstond. En wilde zich superieur voelen aan de rest van de wereld. Dus dan ga je bedenken dat de ander, niet-witte, degene die je onderdrukt, dat die dan inferieur is. En dan bedenk je eigenlijk alle eigenschappen die je zelf denkt niet te hebben. Dus alle negatieve eigenschappen projecteer je op die ander. Het heeft ook echt met machtverhouding eigenlijk te maken. Ja, het uitlachen van degene die je minder waardig acht. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En tegelijkertijd dichten witte mensen ook allerlei, tussen aanhalingstekens, positieve eigenschappen toe aan zwarte mensen. Die even beperkend zijn en uiteindelijk gewoon meewerken aan de onderdrukking. Dus, ja, we kunnen allemaal goed dansen en hard rennen. Ja. Ja. Ja. En seksuele component zit er ook vaak in. Ja. Dus seksueel racisme hebben we ook wel eens besproken in De Nacht is Zwart. Ja, ja, ja, ja. Dus even denken. De witte mensen vinden dat ze iets verloren hebben. Door een beschaving op te bouwen enzovoort. Dat ze los zijn geraakt van hun natuur, wat dat ook mogen zijn. En dus er zit ook een verlangen in. Van ja, zwarte mensen die hebben nog wel dat contact met de natuur enzovoort. En waren wij ook maar meer zo. Er zijn ook liedjes over. Als liefde voor muziek van Raymond van het Groenewoud. Die dat gewoon hardop zegt. Dus is eigenlijk Zwarte Piet bijna een nasleep, wil ik zeggen, van dit soort gedachtegoed of dit soort gevoel? Ja, dat zit er allemaal in, denk ik. Eventjes. Ja, het lijkt op travestie, denk ik. Dus de man die even een vrouw kan zijn en dan snel weer terug. Eventjes, daar gaat het om. Eventjes eruit. En het lijkt op carnaval. Je trekt iets anders aan. En dan kan je alles maken. En dan kun je alles maken. Dan kun je gek doen, dansen, dingen zeggen die je anders misschien niet zegt. Een gek stemmetje. In dit geval een black accent. Een nep zwart accent. Dus ik denk dat dat een beetje bevrijdend werkt. En maar eventjes, hè. Dan snel weer terug. Dus dat verlangen is wel flinterdun. En wat choqueerde of raakte jou het meest tijdens jullie onderzoek? Ik denk die meest recente gevallen. Omdat ik dan toch vind, je had het moeten weten. Wat bedoel je met recente gevallen? De recente artiesten die nu nog in blackface gaan. Dus Douchy is denk ik... Winnie van Dijk had twee typetjes bedacht. Een Japans typetje, die is het bekendste, Ushi. En ze had ook een Caribisch typetje, Douchy. Die dan wel een soort nep Surinaams accent had. Dus heel, heel goed had ze het ook weer niet gedaan. En je zag in die tijd, 10 jaar geleden of zo, denk ik, al kritiek daarop. En daar heeft ze ook op gereageerd. Van nou, dat is helemaal niet zo. Het is een sterke vrouw. Het is juist om witte mensen te beledigen. En dan weer even later, een paar jaar later, werd ze erover geïnterviewd. En dan zegt ze, nee hoor, dat was toen zo. Niemand vond dat gek. Dat speelde nog helemaal niet. En nu is al die onzin dat het allemaal niet meer mag. Ja, toen werd ik echt kwaad, toen ik dat las. Toen dacht ik, nee Wendy, er was wel kritiek. Maar je hebt ervoor gekozen om er niets mee te doen, A. En je hebt ervoor gekozen om het weer te vergeten. En dat vergeten, dat is natuurlijk waar dat hele boek op is gebaseerd. Want het is een verborgen geschiedenis. Het is 4000 gevallen. Dat is, je kon eigenlijk iedere avond naar een optreden met blackface. Ja. 150 jaar lang. Iedere week, laten we zeggen. Dus dat is een belangrijk deel van het Nederlands wit amusement. En toch zijn we het helemaal vergeten. Oh ja, Zwarte Piet, die kennen we. Maar al die andere gevallen zijn we gewoon vergeten. En dat is bewust, omdat het niet past. Of bewust, dat is, heeft een reden. Omdat het niet past bij het witte Nederlandse zelfbeeld. Van wij zijn antiracistisch. Dus alles wat daar niet bij past, dat vergeet je. Er zijn vragen voor jou binnengekomen. Diana vraagt zich af, is het fair om alle witte mensen te benoemen? Waren er geen andersdenkenden? Het zijn andersdenkenden, maar en er zijn ook witte mensen die zich inzetten tegen racisme. Wij hebben ze in ieder geval niet gevonden. Alles wat wij lazen over blackface, dat waren juichende recensies. Van hoe leuk het weer was en hoe authentiek. Maar ik denk belangrijker is, als je het over racisme wil hebben, dan moet je wel spreken over groepen. Dus de witte mensen, zwarte mensen. Want anders kun je het niet bespreken. Het is een systeem. Dus als ik het heb over witte mensen, dan bedoel ik witte mensen zoals ze in het systeem functioneren. Dus los van alle individuen. Ja, dat ik had het zelf ook al gezegd, maar ik wil nog even de reactie van Hans laten horen. Als een journalist en boekenschrijver zegt dat witte mensen zich superieur voelen, is dat stigmatiserend, dus net zo goed fout. Dergelijke opmerkingen zonder nuance gemaakt werken juist racisme in de hand. En ik heb hem nog niet aan jou voorgelegd, maar ook al laten weten van het gaat niet over individuen, maar over het concept. Ja, en racisme in de hand? Nee. Racisme bestaat. En het verzwijgen werkt racisme in de hand. Erover praten hopelijk vermindert dat racisme, hoop ik natuurlijk. En dan racisme tegen witte mensen noem ik geen racisme. Dat is hoogstens onaardig. Is niet ingebakken in een heel systeem. En Peter laat nog even weten, kunt u voor de Nederlandse publieke radio correct Nederlands gebruiken? De term witte mensen is een anglicisme en geen correct Nederlands. Witte mensen hebben geen huidpigment en noemen we albino's. Maar die zijn zeer zeldzaam en worden niet bedoeld. U bedoelt duidelijk blanke mensen. Gebruikt u die term dan ook, SVP? Wil jij je nader verklaren waarom jij ook, net als wij, voor witte mensen kiest? Ja, dat sluit aan bij wat ik net zei. Ik praat over wit en zwart niet om een huidskleur te beschrijven, maar om een systeem te beschrijven. Zwart is niet zwart en wit is niet wit. Dat is een beetje varkentjesroze. De kleur van ons boek trouwens. Van de kaft. Dus het gaat niet over huidskleur, het gaat over het systeem wat gebaseerd is op die huidskleur. Precies. En blank, beste Peter, is een woord dat ontstaan is in de slavernij en in het kolonialisme om witte mensen boven alle andere rassen te stellen. Dus dat woord gebruiken we niet meer en ook gelukkig op steeds meer plekken niet. Wilfred,